NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse toezichthouder heeft voor het eerst een anticonceptiepil goedgekeurd die zonder recept te krijgen moet zijn. Daardoor kan de pil veel toegankelijker worden voor veel vrouwen in de Verenigde Staten. Sinds het afschaffen van het landelijke recht op abortus is toegang tot anticonceptie voor veel vrouwen belangrijker geworden. In de Westerschelde is vanmiddag een Duits zeiljacht gezonken. Volgens Omroep Zeeland kwam het vaartuig ter hoogte van Cadzand in de problemen. De drie opvarenden werden gevonden op een reddingsvlot. Ze bleven ongedeerd. Een Russische generaal zegt dat hij is ontslagen omdat hij kritiek had op de legerleiding. Volgens de generaal had hij vragen gesteld aan de minister van Defensie over het gebrek aan radarsystemen. Ook zei hij dat er te veel Russische doden en gewonden vielen. Een vrouw uit Zevenbergen moet 10 jaar de cel in omdat ze haar zoontje van 11 opzettelijk vergiftigde. De jongen kwam daardoor om het leven. Volgens deskundigen leidt de vrouw van 35 aan meerdere psychische stoornissen en is ze daarom verminderd toerekeningsvatbaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Natuurlijk gaan we het hebben over de Tour, over Wimbledon. En we hebben ook nog eens mooie gasten. Ja, onder wie kickbokser Tarik Osaro. Hij gaat dat later dit jaar opnemen tegen Rico Verhoeven. Ook bij ons de onderzoeksleider van een mooi archeologieproject dat de geheimen van Terschelling wil opgraven. En straks ook veel meer over de extreme hitte in Zuid-Europa. Maar we beginnen met streamingsdienst Viaplay. Daar gaat het niet goed. Het is het platform dat Formule 1 en de Premier League uitzendt in Nederland. De internationale tak waarschuwt vandaag dat de financiële doelstellingen voor dit jaar niet gehaald gaan worden. Ingrepen zijn nodig en dat leidde eerder al tot ontslagen bij de Nederlandse afdeling. En we gaan erover praten met Gonnie van der Zwaag, hoofdredacteur van website iCulture. Gonnie, goedenavond. Goedenavond. Je hebt een analyse geschreven over de streamingsdiensten. Daar kwam Viaplay al niet goed uit, hè? Nee, dat klopt. Er is een onderzoek uitgevoerd om te kijken welke streamingdienst over 5 jaar nog zou overleven. Daar hebben 1600 mensen op gereageerd. En daaruit blijkt dat ongeveer de helft denkt dat Viaplay de streamingdienst is die gaat verdwijnen. Okay, terwijl andere veel lager scoren. En waarom wordt dat gedacht? Nou, er zijn een aantal dingen. Er wordt al heel erg lang geklaagd over haperende streams. De klantenservice is vrij slecht. En er zijn nog veel meer dingen, zoals niet nagekomen beloftes. Er zouden 6 gratis races per seizoen te zien zijn. Dat waren er maar 2. Mensen vinden het commentaarteam ook niet helemaal naar de smaak. En al met al heeft dat ervoor gezorgd dat het de minst geliefde streamdienst is geworden. Nu is er een nieuwe topman die heeft aangekondigd dat er volgende week dus ingrepen worden aangekondigd. Er zijn in Nederland 1,2 miljoen abonnees. Is dat niet genoeg dan voor de streamingdienst om door te kunnen? Nou, blijkbaar niet. Blijkbaar hebben ze te veel geld uitgegeven aan de rechten. Ze hebben niet alleen de Formule 1 rechten gekocht, maar ook de Premier League en de Bundesliga en darts. Nou, en dat, ja, en dan willen ze ook nog zelf Nederlandse series gaan ontwikkelen. Dat hebben ze trouwens ook nu al gecanceld. Dus ik denk dat ze wat te veel hooi op hun vork hebben genomen. Een inschattingsfout. Ja. Want die series, een aantal dramaseries die inderdaad besteld zijn, die zijn nu geannuleerd. Het lijkt dus ook te zijn alsof er dan niet genoeg geld is in kas om dat te produceren. Klopt. Ja, wat er is gebeurd de afgelopen tijd is, Viaplay is in 2021 in Nederland van start gegaan. En eigenlijk vlak daarna, ik weet niet of dat een verband was, maar toen is de beurskoers heel erg ingezakt. En de afgelopen maanden is dat nog steeds verder gegaan. De reclameinkomsten in Scandinavië zijn heel erg gedaald. En ondertussen is het ongeveer 20% van de oorspronkelijke koers is nog maar over. En er moet dus echt bezuinigd worden. Wat zou het betekenen, Connie, als Viaplay omvalt? Wat zou het voor consequenties hebben op de streamingmarkt? Op zich voor de algemene series en films bijvoorbeeld niet zo heel erg groot. Want er zijn genoeg andere streamingdiensten. Maar wel voor mensen die bijvoorbeeld Formule 1 willen kijken. Want ze hebben nog tot medio 2024 de rechten voor Formule 1. En veel mensen zouden willen zien dat het terugkomt bij Ziggo. Die kans zit er ook wel in. En eigenlijk weten we over een maand weten we al meer. Want dan wordt er geboden op de rechten vanaf 2025. Mm-hmm. En de kans dat Ziggo daaraan meedoet is vrij groot. En Viaplay heeft ontzettend groot ingezet, hè? Toen ze ook op de Nederlandse markt kwamen. Nee, je zei het inderdaad al, Formule 1, het Engelse voetbal, het darten. Ze probeerden het zoveel mogelijk mensen aan zich te binden. Dit moet toch ook voor heel veel sportliefhebbers een enorme teleurstelling zijn, dat ze dit nieuws horen. Het is nog niet zover dat het ophoudt met Viaplay, maar de voortekenen zijn op deze manier natuurlijk niet goed. Nee, nou ja, het is natuurlijk wel zo dat je op zich de Formule 1 nog op andere manieren kunt zien. Hè? Want je kan ook via F1 TV, dat is een aparte dienst, kan je ook kijken met een ander commentaarteam. Dus het is niet zo dat je meteen zonder voetbal of zonder Formule 1 zit. Maar ja, het is wel, het wordt weer zoeken. Ja, goed. Je noemt het al, de komende weken wordt er dus meer duidelijk over het voortbestaan van Viaplay in Nederland. En ook dus de ingrepen, de maatregelen die worden aangekondigd. Wat valt er te zeggen over andere streamingsdiensten in Nederland? Gaat het daar wel beter mee? Ja, over het algemeen wel. Netflix heeft wel in de Verenigde Staten vooral wat kijkers verloren. Maar mensen hebben bijvoorbeeld de prijsverhoging van Disney Plus. Dat is eigenlijk best goed gegaan. Er zijn niet echt zo heel veel mensen opgestapt. Nou, Apple TV Plus, dat gaat ook vrij goed. Apple heeft natuurlijk heel veel geld. En over sport gesproken, Apple zou ook interesse hebben getoond om de Premier League te gaan aanbieden. Maar dan niet exclusief. Dus dat zou ook nog kunnen dat het op een andere plek terechtkomt. En verder heb je nog Sky Showtime. Is nog maar net begonnen. Daar hebben mensen ook best wel vertrouwen in. Amazon Prime Video, dat denk ik dat ook gewoon doorgaat. Want nou, daar hebben we natuurlijk ook genoeg geld. En HBO Max is er dan nog. Ja, je vergeet soms hoeveel er zijn inmiddels, hè, van die streamingplatforms. Ja, precies. Ja, goed. Dank voor dit gesprek nu. Gonnie van den Zwaag van iCulture. Het is bloedheet in Zuid-Europa. Zo heet zelfs dat de Europese recordtemperatuur van 48,8 graden verbroken kan worden. Onder andere in Spanje en Portugal is het absurd warm. En in Italië hebben ze deze hittegolf zelfs vernoemd naar een driekoppig beest uit de derde laag van de hel. Nou, we gaan erover praten met te beginnen een Nederlander in Spanje, Roy Rentenaar, vanuit Malaga. Roy, goedenavond. Goedenavond. Kun je vertellen wat voor temperatuur er momenteel bij jou op de thermometer staat? Nou, momenteel valt het mee. Is het zo'n 32 graden. Maar gisteren was het toch echt 42 graden overdag. Jeetje. En nu is het toch wel iets beter uit te houden. En wat doe je als het 42 graden is? Kom je dan nog aan je werk toe? Of is het alleen maar gewoon na ademhappen naast de airco? Nou ja, ik werk dus online en dat is wel achter mijn computer. Dus het scheelt. En ik heb ook al airco in de woonkamer. En ja, zo ontloop je toch wel de grootste hitte. En normaal gesproken loop ik ook een rondje in de middag. Maar die heb ik nu maar even achterwege gelaten. Ja, en hoe gaan de meeste Spanjaarden om met deze extreme temperaturen bij jou daar in Malaga in het zuiden? Ja, wat je vooral in Malaga ook ziet, hè, er zijn heel veel toeristen. Het is eigenlijk een mix van toeristen en Spanjaarden zelf. En je merkt toch echt wel dat de Spanjaarden, ondanks dat ze er waarschijnlijk wat beter aan gewend zijn, die blijven binnen. Die zijn wat verstandiger dan de toeristen. En ja, ik denk toch ook wel dat toeristen ook vaker gewoon nog wel even de stad willen zien en hier voor een paar dagen zijn. Maar die zie je dus eigenlijk niet op straat. Zoals gisteren was het bijna een spookstad hier. Maar zie je ook al wel vanuit de overheid, Roy, dat er maatregelen genomen worden? Dat een soort noodsituatie begint te ontstaan, of is het zover nog niet? Nou, ja, als ik het mag vergelijken met Nederland, hè, waar we daar toch iets extremer in zijn, denk ik. Merk je toch wel dat er hier wat minder aan gedaan wordt. Je hebt wel weerapps waarin bepaalde codes worden afgegeven. Zoals gisteren was het ook echt code rood. Dat is inmiddels aangepast naar oranje. En ja, de komende dagen wordt dat toch iets minder. Ja. Maar echt maatregelen, nee, krijg ik heel weinig van mee, moet ik eerlijk zeggen. Roy, dankjewel. En succes daar in de hitte in Malaga. Praten wij hier in de studio door met Willemijn Hubert, weer vrouw bij de NOS. Fijn dat je er bent. Willemijn, hoe groot is de kans dat Europese hitterecord, ruim 48 graden, dat gaat sneuvelen? Ja, dat vind ik altijd een tricky vraag. Natuurlijk. En als ik voor morgen en de komende weekend mag kijken, dan denk ik dat niet gaat gebeuren. Hoewel de temperatuur natuurlijk echt bizar hoog is aan alle kanten. Maar 48,8 is ook al heel erg hoog. Ja, ik sluit niet uit dat het nog een keer gaat gebeuren. Maar voor komend weekend in ieder geval denk ik toch niet. Nee, het wordt in ieder geval wel ongelooflijk warm. Ja, zeker. Zover is duidelijk. Hoe komt dat? Ja, we hebben nu te maken met een hoge drukgebied wat in die regio daar ligt. Eigenlijk al een hele poos daar ligt. In het Engels hebben ze daar inmiddels ook een woord voor. Een soort heat dome, een soort hittekoepel zou je kunnen zeggen. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat de hitte gewoon vastgehouden wordt. Ook hoger in de atmosfeer. In de troposfeer eigenlijk is de lucht ook warm. Dus de warme lucht van de grond kan eigenlijk geen kanten op. In een hoge drukgebied daalt de lucht ook nog wat. Dus er komt van bovenaf nog warme lucht bij. Ja, en overdag heb je natuurlijk gewoon de instraling van de zon. Dus de lucht aan het aardoppervlak warmt ook nog wat verder op. Dus het zit eigenlijk soort, als het ware, gevangen in een soort koepel. Meteorologisch gezien kan dat niet helemaal, want je hebt geen gesloten systemen in het weer. Dus altijd wel wat uitwisseling. Maar goed, om een beetje een beeld te krijgen, zou je dat zo voor kunnen stellen. Dat een soort hittekoepel daar over het zuiden van Europa zit. En dat beweegt soms een beetje meer richting het westen, in de richting van Spanje. Nou, straks gaat het dus, je hoorde het Roy net zeggen, in Spanje wordt het even wat minder warm, beweegt het zich wat meer richting het oosten. Dus dan is ook Griekenland en Turkije en een delen van de Balkan, Roemenië, Bulgarije, dat zijn dan de landen waar de hitte weer gaat zijn. Maar ja, je ziet het de komende dagen nog steeds wel boven dat zuidelijke gedeelte van Europa hangen. Ja, dus het beweegt wel een beetje, maar die heat dome die blijft ook best wel hangen. Hoe lang kan dat duren? Ja, nou ja, met een beetje pech kan het echt weken aanhouden. Okay. Dat noemen we in de meteorologie ook wel een blokkade. En dat hebben we bij ons in de buurt ook wel eens, zo'n blokkade. En dan hebben wij bijvoorbeeld heel standvastig winterweer of zo. Maar ja, nu zitten we natuurlijk volop in de zomer. En dan is het meer daar in die omgeving sprake van een blokkade. Ja, en dat kan met een beetje pech echt wel weken duren. Dat is nu nog niet te zeggen. Maar als je pech hebt, is dat wel zo. Ja. En komt die heat dome ook nog naar Nederland? Nee, dat zit nu, zeker voor de korte termijn, natuurlijk niet in de verwachting. Sowieso is die 40 graden grens natuurlijk echt wel een uniek geval bij ons. Gelukkig zou ik haast willen zeggen. Dus nee, ik verwacht niet dat we dat soort temperaturen in onze regio gaan krijgen. Ook de komende dagen niet. Integendeel, bij ons is het echt, nou ja, ik zou bijna typeren als Hollands zomerweer met gewoon af en toe lekker een frisse bui. Temperaturen rond een graad of 22. Soms veel wind, soms wat minder wind. Geregeld zon erbij. Dus totaal ander weer dan we nu in het zuiden van Europa dus zien. Goed, dankjewel voor je toelichting, Willemijn Hubert. Heuvels, heuvels en nog eens heuvels. En volle bak koers. Dat is het verhaal van de etappe in de Tour de France vanmiddag. Mon Dieu, quel son. Er gebeurt van alles en er gaat nog veel meer gebeuren. Afzien gaat het zeker wel worden, ja. Het kan twee kanten op. Of puur de avonturiers of klassementsmannen. Het is een schitterende etappe. Ja, zeker, want blijf maar onrustig aan kop van dat peloton. Nu wordt er weer gedemareerd daar aan de rechterkant van de weg. Dat parcours dat niet vlak is, dat blijft op en af gaan. In meter vlak. Ja. Kortom, het is echt een slagveld nu al gewoon vroeg in de etappe. Op dit moment hebben we een kopgroep van 13 man. Eén Nederlander in de kopgroep, eindelijk een Nederlander in de kopgroep. Ja, ik heb mijn stem al terug, dus dat is al een begin. En hier het moment van de aansluiting. 15 leiders en de voorsprong op deze groep. Meer dan 2 minuten intussen. Kijk, Van der Poel staan, joh. Hey. Van der Poel heeft duidelijk wel zijn klimmersbenen vandaag ondergeschroefd. Wat een sprong. Dat is Woeven. Woeven in kwadraat. Zonder auto. Niks meer te maken. Vol gas. Deur open. Snijd die lijnen maar mooi aan, Mathieu. Vergroot die voorsprong maar. Want dat moeten die achtervolgers dan nog maar eens zien te doen. Van der Poel vooraan nog 10 seconden. Dus staat op het punt om ingelopen te worden door de duo Pinot-Jurgensen. Ja hoor, Johnny Izaguirre was de man die demareerde. Mathieu van der Poel die dan eerst in het wiel van Izaguirre probeert te springen. En dan dus die klop krijgt van die man met die hamer. Dit is het sleutelmoment in de etappe. Izaguirre weg. De vogel lijkt gevlogen. Het is een taaie. Het is ook een bas. Zijn tweede etappe in een Tour. Prachtig gedaan voor John Izaguirre. Het is feest bij de Franse ploeg. Het is feest in het Baskeland. Vanavond, jam, lekker, champagne. En we gaan terugblikken op de etappe van vandaag met Tom Dumoulin, die momenteel in Frankrijk is. Goedenavond, Tom. Hi. Genoten van deze etappe. Een hoop gebeurd, hè? Ja, heerlijk was hij. Ja, voor de renners een helse rit, maar voor de kijkers was het genieten, zeker. Was het een etappe, want het was lekker heuvelachtig, was het een etappe waarvan je zelf misschien wel had gedacht van dat was voor mij ook wel een lekkere dag geweest? Nou, voor de klassementsrenners, dus in de jaren dat ik ook als klassementsrenner rondreed, dan waren dit helse dagen, hoor. Dan waren dit dagen om door te komen en eigenlijk dagen waarop je alleen maar kunt verliezen en weinig kunt winnen. Maar voor mijn vluchterjaren, zeg maar, en zeker ook voor de renners die aan de vroege vlucht van de dag dachten, is dit zijn de dagen waar we het dan voor moeten hebben. Dus Mathieu van der Poel heeft het heel goed geprobeerd. Ja. Dus ja, het was een slag om slinger demareren, zoals we wel eens zeggen in het wielrennen. Ja, het duurde lang, hè, voordat de echte vlucht rondkwam. Voordat een groep mannen echt weg kon blijven. Uiteindelijk werd die etappe gewonnen door Jon Izagirre, 34-jarige Bask. Was dit nou een gevalletje van op het juiste moment de aanval kiezen? Of heeft hij ook al een beetje geluk gehad? Nee, hij heeft zeker geen geluk gehad. Hij heeft het echt afgedwongen. Hij bleek over hele goede benen te beschikken in de vlucht van de dag. En heeft aangevallen op de laatste klim van de dag. Dat was ook meteen de zwaarste eigenlijk van de hele rit. Daar is hij aangevallen. Mathieu van der Poel probeerde hem nog te volgen. En vervolgens is hij gesoleerd met een solo van meer dan 30 kilometer naar de overwinning. Dus dan kun je wel spreken van hele goede benen. En het is ook wel echt een klasbak, hoor. Hij heeft in het verleden al meerdere mooie ritten gewonnen in verschillende grote rondes. Ja. En ook al in de Tour de France. Dus, Kende jij hem nog? Want jij hebt wel met hem gefietst, volgens mij. Hè? Ja, absoluut. Ja, ik ben 32 en hij 34. Dus eigenlijk mijn hele carrière heb ik altijd met Jon Izagirre in hetzelfde peloton gereden. Het is een hele aardige, vriendelijke Baskische jongen. Dus ik gun het hem ook wel echt. Want het ging eigenlijk juist dit jaar en vorig jaar niet super goed. Was wat minder aan het rijden. Dus dit is wel een hele mooie opsteker voor niet alleen hemzelf, maar zeker ook voor zijn ploeg Cofidis. Ja. Die ook heel wat jaren droog hebben gestaan in de Tour de France. En nu eindelijk weer een rit winnen. En zelfs een tweede rit overwinning deze Tour de France. Ja, die doen het hartstikke goed, hè, als kleine ploeg. Vanuit Nederlands perspectief wat minder nieuws vandaag, Tom. Fabio Jacobsen besloot af te stappen of vandaag ook niet meer op de fiets te klimmen. Vond je dat verstandig, gezien de Tour, de lastige Tour en ook die valpartij die hij gehad heeft de afgelopen anderhalve week? Ja, ik denk dat het onvermijdelijk was. Dus gisteren was nog een sprintrit, dus een rit op zijn lijf geschreven. Maar daar werd hij volgens mij 15 of 16e. Dus ook al totaal niet wat je van Fabio kunt verwachten in zo'n rit. En als zelfs dat soort ritten niet meer gaan zoals ze zo moeten gaan, en met de komende week op de planning die het puur en alleen bergritten zo'n beetje bestaat. Ja, heeft hij gewoon niks meer te zoeken in deze Tour. Hij is gewoon op. Hij is heel hard gevallen in het begin van de Tour. En daar draagt hij nog letterlijk en figuurlijk de wonden van. Dus het is helaas beter voor hem om naar huis te gaan. Hoe zuur dat ook is. Nou, het is ook wel zuur voor zijn ploeg, denk ik, hè? Soudal Quickstep. Ja. Hij was natuurlijk wel de man in de ploeg die als kopman kwam. Toch op zijn minst wel een aantal overwinningen had willen halen. Ja, die verliezen ineens wel een hele belangrijke speler hiermee natuurlijk. Ja, absoluut. Die ploeg is gewoon onthoofd nu. Ze hadden maar één doel hier. En dat was voor de sprintoverwinningen gaan met Fabio Jacobsen. En ze moeten nu een hele plan gaan omgooien. We hebben Alaphilippe nog als grote naam natuurlijk rondrijden. Maar dat is, hij zat vandaag weer mee in de vlucht van de dag. Maar ook daar is het. Die mist gewoon een paar procent. Die is echt niet verre van zijn topniveau zelfs. Ze moeten hopen om nog een keer mee te sluipen in een vlucht en dat het wel lukt. En hopen op een goede dag van een van hun renners. Maar ik zie het somber in voor ze. Dan Mathieu van der Poel, je noemde zijn naam net al. Beetje aan het tobben met zijn vorm. Hè. Gisteren deed hij niet de lead-out voor Philipsen. Had hij eigenlijk geen stem. Vandaag in de aanval. Hoe kan dat? Ja, een Tour de France-renner kan soms snel herstellen. En mensen weten het zelf natuurlijk. Van een verkoudheid kun je ineens de volgende dag ineens toch wel een stuk beter opstaan. Hij had inderdaad geen stem meer, was een beetje verkouden. Dus hij heeft echt wel een paar dagen wat moeilijk gehad. Gisteren dus ook niet geholpen in de lead-out. Hij wist ook natuurlijk dat vandaag zijn allerlaatste kans zou zijn. Want de komende week, zoals ik al zei, gaan we de bergen in. En daarna zijn er nog sprintritten op het programma waarbij hij weer lead-out is. Dus dit was eigenlijk echt een van zijn laatste kansen in deze hele Tour de France om nog voor een etappe-overwinning te gaan. En dan blijft het toch Mathieu van der Poel. Hè? Dan kan hij nog, ondanks dat hij toch nog niet helemaal hersteld is van zijn ziekte, kan hij toch dat trapje extra geven. Maar het bleek toch ook niet genoeg te zijn. Niet genoeg voor de overwinning in ieder geval. Nee, hij werd op de laatste klim ingerekend. Heeft hij zichzelf dan toch overschat? Nee, dat denk ik niet. Hij wist dat hij niet top was. Dat heeft hij ook gezegd in een interview achteraf. Maar goed, ja, je probeert toch. Hè? Ik bedoel, je probeert er het beste van te maken. En hij heeft geanticipeerd. Dus hij reed in die vlucht van de dag en is in een afdaling weggereden. En dat deed hij eigenlijk heel goed om op die manier voorsprong te nemen voordat de laatste klim zou beginnen. Want dan wist hij natuurlijk sowieso dat hij eraf gereden zou worden door de betere klimmers en mensen die beter in vorm zijn. Dus heeft goed geanticipeerd, heeft alles geprobeerd, maar is niet gelukt. En hij kan zichzelf zeker niks verwijten. En Tom, je zei in het begin al, hè, dat dit soort dagen voor klassementsmannen ontzettend lastig zijn. Uiteindelijk hebben ze vandaag natuurlijk geen echte rol van betekenis gespeeld. Ik dacht, misschien sparen ze zich ook wel natuurlijk voor al het geweld wat er nog komen gaat. Was dat te verwachten in die zin? Dat we vandaag Vingegaard en Pogacar niet echt zouden zien? Of hadden ze misschien toch wel voor een stuntje kunnen zorgen? Nee, ik had het ook wel verwacht dat ze zich zouden sparen voor de komende drie zware bergen die vanaf morgen op het programma staan. Dus nee, dit was wel echt te verwachten. En natuurlijk, Pogacar heeft in interviews wel een beetje gezegd van pas op voor de dag van morgen, waarmee hij dus vandaag bedoelde. En om Vingegaard een beetje nerveus te maken. Maar uiteindelijk, ja, je kunt niet elke dag ervoor gaan dat zelfs Pogacar en Vingegaard kunnen dat niet. Dus morgen gaan we weer een spektakel op klassementsgebied zien. Laten we heel veel meeluisteren, Tom, naar Jumbo-Visma-ploegleider Grisha Nierman. Hij blikte terug op de eerste fase van de koers, waarin meerdere renners moesten lossen. Het was natuurlijk een beetje spannend. Met name omdat we Sepp en Dylan eigenlijk kwijt waren. Die waren in het begin achter een valpartij in een afdaling en toen waren ze achter. En dachten we in eerste instantie ook, dat is het probleem voor de andere ploegen vooral om het dicht te rijden. Alleen ja, op een gegeven moment zaten ze wel ver achter en vervolgens bleven ze maar springen. Waar ik denk dat die mannen die wel van voren zaten, die hebben dat goed overgenomen. Met name Thijs Wout, Wilco en Christophe daar een super job gedaan. Ja, Vingegaard is dus niet in de problemen gekomen vandaag. En je hoort niemand het hebben over Van Aert, over Thijs Benoot. Dit was natuurlijk ook wel een dag, hè, als vanuit Jumbo-Visma perspectief bekeken, voor Van Aert, die ze ongetwijfeld hadden opgeschreven. Ja, absoluut. Wout die rijdt hier natuurlijk met een dubbel gevoel. Dus in eerste instantie is hij hier mee om de Tour te proberen te winnen met Jonas Vingegaard. Dus is hij mee als meesterknecht. Maar natuurlijk probeert hij ook zijn eigen kansen te pakken als ze komen. En de rit van vandaag was zeker wel op zijn lijf geschreven. En hij heeft het ook geprobeerd, meermaals zelfs. Geprobeerd om mee te komen in de vroege vlucht. Dat is uiteindelijk niet gelukt. En Thijs Benoot wel. Dus Thijs Benoot heeft wel geprobeerd voor de ritoverwinning te gaan. Werd uiteindelijk vierde. Toch Wout, die doet het supergoed. Hij is natuurlijk nog steeds een van de beste renners ter wereld. En hij kan eigenlijk alles. Maar hij mist net dat beetje extra. Ook vandaag zit hij dan weer net niet mee. Terwijl hij vorig jaar eigenlijk iedere ontsnapping waar hij wilde meezitten, zat hij ook mee. En dit jaar wil het toch net even niet lukken. Valt het niet helemaal op zijn plek. Nee. Laten we dan even naar de klassementsrenners kijken. Tom, Vingegaard en Pogacar. Nou, morgen die 13e etappe. Aankomst op de Grand Colombier. Berg van de buitencategorie. Klim waar jij ook wel eens op bent geweest trouwens. Is dat een scherp rechter? Ook met wat jij van die klim weet in je achterhoofd. Kan het daar echt spektakel worden morgen? Ja, dat gaat spektakel worden morgen. Dat is echt een loodzware klim van de buitencategorie. En met recht is die categorie. Dus echt een hele lange, zware klim. Waarbij zeker in de eerste paar kilometer staat daar de zon ook vol te branden. En is hij best steil. Dus goed koelen en veel drinken in die eerste paar kilometers, terwijl je al volle bak aan het gaan bent natuurlijk. Ja. Dat is best wel moeilijk. Wie ligt er beter, Tom? Is het meer een klim voor Vingegaard of meer voor Pogacar, denk je? Ik zou zeggen voor morgen dat ik Pogacar toch iets meer kansen toedicht. Mm. En dat is omdat het eigenlijk een korte, explosieve rit is. Dus het is eigenlijk een hele makkelijke rit. Het is gewoon vrij vlak tot aan de voet van de Grand Colombier. En ook niet al te lang. Dus vermoeidheid gaat een kleine rol maar spelen. En dan is het gewoon één keer heel hard die klim oprijden. En ja, daar is Pogacar wel echt super goed in. Ja. Dus ik denk dat er dat zijn ploeg UAE er alles aan gaat doen om Vingegaard onder druk te zetten op die klim. En om te proberen de etappeoverwinning mee naar huis te nemen. Ja, het verschil is ongelooflijk klein, hè? 17 seconden. Wie vind jij, als je naar de afgelopen anderhalve week kijkt, van deze twee dan, hè? Wie er kan leunen op de sterkste ploeg? Want dat lijkt me natuurlijk ook cruciaal, dit soort etappes morgen. Ja, absoluut. Ja, alhoewel morgen dan iets kleinere rol speelt, hoor, de ploeg. Want het is zoals dat het meer man tegen man wordt, hè? Ja. Ja, het wordt meer man tegen man. Dus het is recht toe recht aan op weg naar die voet van die klim. En dan is het gewoon keihard omhoog rammen. En dan is er niet meer heel veel tactiek, ploegtactiek komt erbij kijken. Maar over het algemeen heeft Jumbo-Visma echt een stuk sterkere ploeg hier dan UAE. Alhoewel zij ook niet te zijn onderschatten, maar zijn te onderschatten. Maar Jumbo-Visma heeft echt wel een sterkere ploeg. Maar goed, ja, uiteindelijk gaat het toch gaan de benen spreken. Hè? Dus als het een man tegen man gevecht wordt, dan zal ondanks een sterke ploeg Vingegaard toch over de betere benen moeten beschikken. En er komen na morgen nog een paar prachtige bergetappes aan, hè? Absoluut, ja. Ja, we gaan de komende weken mooi de Alpen in. Dus er wordt nog worden veel duels verwacht. Heerlijk. En tot slot om 14 juillet morgen. Dan denken de Fransen natuurlijk meteen, misschien kunnen we deze etappe-overwinning met een Franse driekleur besluiten. Maar zijn er Fransen die in het hoge bergte mee kunnen en tegen Vingegaard en Pogacar op kunnen? Niet als ze gesloten aan de laatste slotklim gaan beginnen. Dan wordt het waarschijnlijk Pogacar of Vingegaard. Ja. Maar goed, ja, het kan natuurlijk nog steeds een scenario worden dat ontsnapping naar de streep rijdt. En dan zijn er toch een paar Fransen die daar aanspraak op maken. Dus wie weet. Wie weet. Ze zullen allemaal wel mee willen zitten, zeker. Ongetwijfeld. Nou, we gaan het zien. Veel spektakel waarschijnlijk morgen weer. Tom Dumoulin, veel dank. Zometeen na 9 uur bij ons in de studio. 125 kilo. 1,98 meter. Zo, je hebt het niet over mij, hoor ik al. Ik heb het niet over jou, al ben jij er ook na 9 uur. Laat dat duidelijk zijn. Nee, ik heb het over kickbokser Tariq Ossaro. Die schuift bij ons aan. Dan verwacht je bij zo'n succesvolle kickbokser misschien ook een hele spectaculaire bijnaam. Ja. Wat denk je? Ja, ik weet het. Cookie. Ja, zometeen. Ik vraag hoe die aan die naam komt. Tot zo. Zij zag vreemd om zich rond, met verwilderde ogen, met ineengewrongen handen. Zo'n zin kan alleen Louis Couperus hebben geschreven. Zondag is het 100 jaar geleden dat hij overleed. Essayist Bas Heijnen vertelt over de onvergankelijke betekenis van deze schrijver. En Simon Mulder, voorzitter van het Louis Couperus Genootschap, bespreekt als taalschat Extase uit 1892. René Appel bespreekt de TNA van Rob Stenders. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Klinkt dat als jouw toekomstige auto? Bereken dan nu jouw inruilwaarde op toyota.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf.

de lijn en omstreken. Met Tim de Wit en Joram Kaat. 9:04. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Met dit uur mooie gasten aan tafel. Ja, kickbokser Tariq Ossaro is hier. Hij gaat het later het jaar opnemen tegen niemand minder dan Rico Verhoeven. We praten ook over opgravingen op Terschelling. Veel over de geschiedenis van dat eiland is nog onbekend. En studenten en eilanders die willen daar verandering in brengen. En Helene van Londen, onderzoeksleider van dit project, is bij ons. Tariq, fijn dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, nee, zeker. Leuk dat je er bent. Dit najaar in de Glory Ring tegenover de man die de sport al 10 jaar domineert, Rico Verhoeven. Je gaat strijden voor de Gouden Belt, de wereldtitel. Ja. Belangrijkste wedstrijd van je carrière? Tot nu toe zeker weten. Denk ook belangrijkste moment in mijn carrière tot nu toe waarin ik zit. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, ja. Nou, we gaan het er uitgebreid over hebben, maar we moeten toch beginnen bij Cookie, want dat is hoe iedereen jou noemt. Dat is inderdaad mijn bijnaam. En, waar komt die vandaan? Die komt uit mijn jeugd. Toen ik wat jonger was, had je op Nickelodeon een tv-serie. Dat heette Net Survival Gids. En in die tijd had ik een beugel. Ik draag nog steeds een bril. Ik had toen een combinatie van beide. En in die tv-serie speelde ook een jongen. Zijn naam was Cookie. En ik leek op Cookie. En dat verzon een jongen uit de buurt destijds. En die noemde mij Cookie. En iedereen is mij daarna eigenlijk Cookie gaan noemen. Dus dat is een beetje blijven hangen. En het ligt ook voor de meeste mensen lekkerder in de mond dan Tariq. Dus even snel Cookie of Koek. Ja. Dus ja, zo is het een beetje blijven hangen. Maar het is wel een lieve naam. Terwijl je ook zou kunnen kiezen voor, ja, ik denk bij kickboksen dan toch misschien een naam die wat meer intimideert of zo. Ja, het is een lieve naam, maar het is ook, denk ik, een soort van weerspiegeling van wie ik ben. Gewoon lekker mezelf. En ik hoef niet de Bronze Bomber of iets te heten, maar doe maar gewoon lekker Cookie, want dan heb je ook mij. Ja. En dan hoef ik niet elke keer in die alter ego te stappen, zeg maar. Het is gewoon wie jij bent. Ja. Nou, dat klinkt dan als een hele goede bijnaam. Ja. Je zit hier aan tafel met een ingegipste pols. Is dat een blessure van een wedstrijd of waar komt dat vandaan? Dat is een blessure die ik al heel lang heb. Eigenlijk een combinatie van meerdere. Ik heb eigenlijk, zoals het heet, een boxer's knuckle. Dus ik sla te hard. Voor de mensen die het niet begrijpen. Had ook een goede bijnaam geweest misschien, maar had ook gekund inderdaad. En doordat ik dus te hard heb geslagen de afgelopen jaar, ben ik daar nu aan behandeld en herstellende daarvan. Je hebt te hard geslagen? Ja. Oké. Okay. Ja, te hard geslagen eigenlijk. En niet goed mijn vuist ingespannen. En dan krijg je dat je dan scheurtjes krijgt rondom je knokkels. En dat noem je dan boxer's knuckles. Oké, en dat is nu dan hersteld, want in november dan vindt die wedstrijd tegen Rico Verhoeven plaats. Ja. Dat lijkt me dan wel spannend om in de voorbereiding nu zo'n ingreep te ondergaan. Nou ja, nu was het juiste moment daarvoor. Het is in november, dus ik heb nog ruim 4 maanden. En het is ook niet dat ik nu stil zit, dus ik kan nog steeds rennen. Ik kan nog steeds met mijn andere hand slaan. Ik kan nog steeds fietsen op de fiets in de sportschool. Dus ja, het is even een hoe zeg je dat? Het is even een boom op de weg, om het zo te noemen. Daar gaan we even omheen. En tegen de tijd dat mijn hand weer hersteld is, is mijn conditie als goed is ook weer versterkt. En dan kan ik vanaf daar doorpakken. Ben je er klaar voor om tegen Rico Verhoeven op te nemen? Nou ja, dat hoop je althans. Ik ben er meer dan klaar voor. Kijk. Ik denk dat de mensen er niet zoveel vertrouwen in hebben als dat ik zelf heb. Maar ik ben er heel erg klaar voor. Laat maar komen, zeg maar. En je hebt alle reden om zelfvertrouwen te hebben, Tariq. Hè? Want 17 juni, gaan we even een paar weken terug. Ja. Stond je in de ring tegenover de Kroaat Antonio Plasibat. Ja. Toen liep het behoorlijk goed af. Luister even mee. Oh, jee, jee. En de knie. Zo. En de zakker. Oh, jee, jee. Zubat gaat dit. Ik weet niet wat ik zie. Man. Ossaro wint tegen Plasibat. For your winner. And now interim heavyweight champion of the world, Tariq Ossaro. Ja, Tarik, je liet weinig heel van de Kroaten. Je zit nog helemaal te glunderen als je dit geluidsfragment hoort. Ja, dat doet nog steeds heel veel met me. Het was natuurlijk een partij met heel veel aandacht. Want Plazibat is ook mijn teamgenoot. Dus dat was voor ons beiden verrot. En natuurlijk weer dat stukje dat mensen er niet in geloofden dat ik zou winnen. Ja. En was je ook de underdog voor deze partij? Ja, ik ben eigenlijk praktisch elke partij die ik gehad heb, behalve mijn debuut, ben ik altijd wel de underdog geweest. En dachten de mensen niet dat ik het zou flikken. En dat was bij Plazibat nog groter. Mm-hmm. Dus het is jammer dat het mijn teamgenoot was waar ik dan van heb gewonnen. Maar zo'n winst doet wel heel veel met mij. Ja. Je bent daarmee interim wereldkampioen geworden. Kun je dat even uitleggen hoe dat werkt bij jullie in de sport? Dat je een interim WK-titel hebt? Die interim title die is eigenlijk in het leven geblazen voor als de kampioen niet in staat is om zijn of haar titel te verdedigen. Dan heb je eigenlijk een tijdelijke kampioenschap, dus een interim title. Want degene die zich niet kon verdedigen was Rico Verhoeven. Ja, die kan het al anderhalf jaar niet, of twee zelfs. Dus dan roep je zo'n title erin om toch de divisie bezig te houden. Mm-hmm. En dan, eigenlijk hoe ik het zie is gewoon de kampioen is geen kampioen. En we hebben nu even tijdelijk een kampioen. En die neemt het dan op tegen de kampioen omdat hij op papier kampioen was. Maar ja, ik vind dat als jij kampioen bent, jij ten alle tijde moet komen opdagen als je opgeroepen wordt en gewoon je titel moet verdedigen. Anders ben je de kampioen niet. Nee. Ja, in zijn geval zit het mee en ben ik nu de interim kampioen. En dan moet ik het opnemen tegen de echte kampioen. En ik proefde volgens mij ook wel bij je, ook als je er weer over praat. Dit was voor jou het allergrootste moment uit je carrière, een paar weken geleden. Zeker weten. Het was die winst was zeker iets heel groots in mijn carrière, maar ik denk ook iets heel groots in mijn leven op zich. Wat het zo mooi maakte dat toen gebeurde op de 17e. Ja, leg eens uit, waarom is dat zo bijzonder? Ik heb niet de makkelijkste jeugd gehad. Zo heeft iedereen natuurlijk wel zijn of haar verhaal. Ik heb opgegroeid op een crisisopvang en daarna op een internaat gezeten en daarna kamertraining gedaan. Toen hele goede vriend van mij, zijn moeder, die nam mij bij hun in huis. Dus ik heb eigenlijk altijd moeten roeien met de riemen en de omgeving die ik heb. En daar het beste van gemaakt. En als je dan op zo'n moment de wereld kan laten zien dat hard werken loont en ergens in geloven ook loont. Ja, dat doet dan best veel met je op zo'n moment. Ja, want je zegt net, ik ben in elke partij de underdog. Maar het klinkt eigenlijk alsof jij je hele leven al de underdog bent. Ja, zo voelt het soms wel. Ik ben aanwezig natuurlijk. Ik ben groot, sterk. Maar er zijn wel altijd mensen die denken van, het zal wel, zeg maar. En als je dan op zo'n moment kan bewijzen dat het niet zomaar zal. Ja, dat doet veel met je. Ja, maar het lijkt me ook lastig dat je dus altijd dan moet bewijzen dat je het wel kan. In plaats van dat mensen erin geloven. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik heb zelf niet zoveel last van bewijsdrang. Dus ik hoef mij niet per se te bewijzen. Maar het voelt wel goed als ik op zo'n moment dan kan zeggen van, ik zei het je toch, of zie je wel. Dat heb ik wel, maar ik... Klinkt wel een beetje als bewijs, hoor. Ja, ik heb niet zoiets van, als ik niet presteer, dan zullen heel veel mensen wat van mij vinden. Ik ben gewoon heel simpel daarin. Of ik doe iets en ik doe het goed, of ik doe het en ik doe het niet goed. That's it. Maar ik heb niet zoiets van, wat gaat die van mij vinden? Wat gaat dat van mij vinden? Ja. Ik heb totaal geen last van, maar ik vind het wel inderdaad leuk om te zeggen van, ik zei het je toch, of zie je wel. Had de 10-jarige Tarik, die in de crisisopvang belandde, ooit durven dromen dat hij een wereldkampioen zou zijn? Nee, zeker niet. Nee, ik heb de 10-jarige, ik dacht dat hij profvoetballer zou worden en ging kickboksen. Dus nee, zeker niet. Want je wilde voor voetbal gaan eigenlijk? Ja, ik heb altijd gevoetbald. Ik was altijd bezig met een bal. Ja, ik wilde graag profvoetballer worden. Maar je wordt ouder. Ik werd groter. Zwaarder. En dan krijg je een aantal blessures. En eigenlijk ben ik gaan kickboksen om weer fit te worden. Om vervolgens verder te gaan met voetbal. Maar ik ben blijven hangen bij het kickboksen. Hm. Maar was sport dan een uitlaatklep in die tijd? Terwijl je in de problemen zat? Anders beland je niet op zo'n crisisopvang natuurlijk. Niet per se een uitlaatklep, maar wel een soort afleiding. Je hebt 2 keer in de week trainen, 3 keer in de week trainen. En dan ben je met je teamgenoten, vrienden. En dan op zaterdag voetballen. Dus het was een soort leuke afleiding in die moeilijke periode. Ja. Waarvan moest je afgeleid worden? Ja, ik woonde niet bij mijn moeder. Dat was voor mij, dat was voor mij gewoon shit. En ik moest het op dat moment op zo'n crisisopvang doen. Vind ik ook niks. Dus dan ga ik liever de hort op en ben ik bezig met voetbal, vrienden of familie. Ja. En uiteindelijk gekomen waar je nu bent. Ja. Er werd aan jou gevraagd na jouw overwinning een paar weken geleden, hoe je nu natuurlijk aankijkt tegen dat gevecht met Verhoeven. Ja. Nou, voor hem had je ook een duidelijke boodschap. What's your message to the champ? Get as ready as possible. I'm coming for the gold one. Ja. I'm coming for the cold one. Ja. Kun je uitleggen waar dat zelfvertrouwen vandaan komt bij jou, Tariq? Dat je gewoon denkt dat je in staat bent om de man die sport jarenlang al domineert, dat je hem wel even denkt te kunnen verslaan? Ik denk niet wel even hem te kunnen verslaan, maar ik ben me wel bewust van de krachten die ik bezit en wat ik moet opofferen om hem te kunnen verslaan. En ik heb nu gemerkt in de afgelopen 3 partijen die ik heb gehad, hoe dat is gegaan en wat allemaal nodig is om er zo zelfverzekerd de ring in te stappen. En ik denk als ik dat doe en nog wat extra tandjes bij, dat ik zeker van hem kan winnen. Wat is zijn zwakke plek? Waar zou je hem op kunnen pakken, denk je? Ja, je zou bijna zeggen nergens op, want toen hij tegen Jamal vocht had hij een heel dik oog en had hij alsnog gewonnen. Hij is wel eens neergegaan en opgestaan en ook uitgevochten en gewonnen. Dus ja, voor heel veel mensen is het een superheld. Alleen ik denk op het moment dat hij iemand treft die en kan kickboksen zoals hij dat doet, maar ook nog eens hard kan slaan en bijna net zo'n goede conditie of misschien op dat moment betere conditie heeft dan dat hij heeft, dat hij dan op een gegeven moment zoiets heeft van oké, wat gebeurt hier nu? Wat moet ik dan? En ik denk dat dat dan de kantelpunt is van zo'n partij tegen hem. Zou het ook een voordeel kunnen zijn dat hij zeker de afgelopen 1,5 jaar zich bezig heeft gehouden met allerlei andere dingen? We zien hem opduiken in Hollywood. We zien hem opduiken in allerlei tv-programma's. Hij is heel erg ook daarmee bezig. Dat hij daardoor wat minder focus heeft op de sport? Dat zou heel goed kunnen. Ik weet niet wat hij doet als hij in Hollywood is of met wie hij traint. Ik zag heel vaak als ik hem was ik al lang gestopt. Want hij leeft nu de droom waarvoor hij gevochten heeft. En, hij heeft niet meer zoveel te winnen, bedoel je? Ja, hij heeft van heel veel grote namen gewonnen. Dus ja, hij heeft eigenlijk laten zien dat hij zeker de koning is van onze divisie. Of was van onze divisie. Dus ja, als ik hem was, met al die afleidingen, zou ik me lekker daarop focussen. Maar wie weet is dat zijn zwakte wanneer ik hem tref. Mm. En is dat voor mij natuurlijk mooi meegenomen. Heb je tegen hem opgekeken de afgelopen jaren? Is hij een voorbeeld voor je geweest? Niet als vechter en als persoon, maar wel de brand Rico. Hoe hij dat heeft weten neer te zetten. Hij heeft ook de sport echt op de kaart gezet in Nederland, hè? Absoluut. Daar mogen we hem ook wel dankbaar voor zijn. Maar het was niet voor mij een van de helden binnen Glory toen ik begon met kickboksen. Nee. Knieblessure, hè? Dat is de reden dat hij dus al een tijd niet in actie is gekomen. Je zegt hij heeft zijn droom bereikt waar hij voor gevochten heeft. Wat is jouw droom eigenlijk waar je voor vecht? Mijn droom, ik leef er nu al in. Ik ben op dit moment kampioen. En mijn droom is gewoon de mensen inspireren, motiveren. Dichtbij dat soort mensen blijven staan en ze daarin ondersteunen. Met de problemen die zij hebben. En iets op de kaart zetten als een jongen die van heel ver gekomen is. Ja. En die het toch heeft laten lukken. Ja, want je bent coach ook, hè, voor kwetsbare jongeren. Ja, klopt. Wat doe je precies? Ik ben actief als jongerencoach. Ik doe dat in verschillende steden, streken. En daarnaast hebben we in Amersfoort, waar ik vandaan kom, hebben we een boxproject, Out of the Box. En daar krijgen jongvolwassenen de kans om door middel van het boksen zichzelf een beetje terug te boksen in de maatschappij. En ook weer dat stukje van het toedoen en laten zien dat je het wel kan. Want dat kunnen ze ook allemaal. Alleen hebben ze soms even een duwtje nodig in de rug. En dat doen wij dus bij Out of the Box. Ja, 2 keer per week, hè? Dan gaan jullie dan boksen. Elke dinsdag en elke donderdag. Klopt. Vanwege jouw blessure kon jij afgelopen dinsdag niet bij die training aanwezig zijn. Klopt. Maar een verslaggever Sarah Westphal, die was er wel. Ja, iedereen zover. Tariq Osaro staat niet alleen in de ring met tegenstanders als Antonio Placibat of Rico Verhoeven dit najaar. Nee, hij staat er ook met kwetsbare jongeren. Met stichting Out of the Box helpt hij de jongvolwassenen zich terug te boksen in de maatschappij. Dat doet hij samen met onder andere Alex van Klooster, de oprichter van de stichting. Ja, kijk, Tariq is natuurlijk een prachtig rolmodel. Die komt zelf uit de wereld van jeugdzorg. Ja, ook persoonlijk, dus hij heeft persoonlijk dit drama's meegemaakt in zijn jonge leven. Daaruit gekropen en ook de sport gevonden. En onder andere de boks- en kickboksport heeft hij daarin gevonden om zichzelf ook op te werken. Zijn weerbaarheid te trainen, zijn zelfvertrouwen te kweken. En zijn discipline natuurlijk op te zetten. En hij is natuurlijk nu met de stappen die hij nu maakt op dit moment, is natuurlijk een fantastisch rolmodel voor iemand die dus eigenlijk van een hele schaduwrijke plek afkomt in zijn leven op jonge leeftijd naar een hele mooie zonnige plek als het goed is in zijn toekomst. Joran Nijzen, hij is sociaal werker bij de stichting, vertelt dat Tariq de jongeren vooral leert doorzetten. Hij brengt rust, nuance en is een rolmodel vanwege zijn sportprestaties, maar ook zijn prestaties in het leven. Een fijne gesprekspartner ook. De jongens en meiden voelen zich ook serieus genomen hier door een naam. Stelt een rake vraag. Hij kan op een luchtige manier iemand wel echt duidelijk aanspreken en grenzen trekken en opjutten. En humor is ook belangrijk, luchtigheid. Ja, voor mij is het eigenlijk wel echt een soort voorbeeld. En zo laat hij zichzelf ook echt wel zien in de training. Dat hij zelf ook zeg maar zijn eigen verhaal geeft als voorbeeld. En hij moedigt iedereen daarmee aan. Ja, en hij zegt gewoon, als ik het kan, kan jij het ook. En dan denk ik, oké, dan kan ik het ook. Dus voor mij een soort van inspiratie wel echt. Laat ook zien dat boksen gewoon voor iedereen is. En je hoeft niet zeg maar geen macho te zijn om dit te kunnen doen. Het is een stukje, het geeft sowieso een stukje structuur en een stukje energie kwijt kunnen. En een beetje een soort van controle, denk ik ook, of zo. Rust geeft het, ja. Ja, en het is echt een combinatie tussen het fysieke en het mentale. Dus je bent echt fysiek wel bezig, maar er gebeurt van alles in je hoofd. Omdat je, zeg maar, je zoekt grens op. Dus dat maakt altijd emotioneel maakt dat wat los. Dus dat helpt ook heel erg. Dus hier daar weer bewust van wordt en daar in het dagelijks leven weer meer aan de slag komt. Vandaag is hij er niet, dat hij in het ziekenhuis is voor een operatie aan zijn hand. Mis je hem dan op zo'n dag? Niet per se. Hij doet altijd een specifiek onderdeel in de training. En die mis ik nou niet. Die is altijd heel zwaar. Maar wat doet hij dan? Ja, dan hebben we altijd het rad, noemen we het. En dat is eigenlijk gewoon een hittraining. Dus gewoon even een kwartiertje, gewoon echt keihard aan de bak. Vandaag niet gemist, nee. Strekken. Ja, Tariq, wat is dat, een hittraining? We hebben een rad daar in de gym. Je hebt een rad van Fortuin en dat is de rad van Onfortuin. En er staan allemaal oefeningen op. En daar geef ik een slinger aan. En dan komt hij wel eens per ongeluk op 50 burpees. En dan een keertje daarna op 25 burpees. Oh, grootste nachtmerrie. 2 minuten high knees. 200 shoulder taps. Dat soort oefeningen. En ik ga er altijd goed op. En zij wat minder. Maar ja, dat is inderdaad het moment dat ik tegen hun zeg, ja, ik voel waar je doorheen gaat. Zet gewoon even door. Maak even af. En dat gevoel dat je hebt als je klaar bent, nadat je het af hebt gemaakt, is vele malen beter dan het gevoel dat je hebt wanneer je wilt opgeven. Ja. Dus ja, ze zijn nooit blij als ik die erbij pak. Het rad van Onfortuin. Ja. Hoe vond je trouwens om deze reportage te horen? Om de jongeren te horen die hoe ze over jou spraken? Ja, heel leuk. Eigenlijk warm. Ik heb natuurlijk nooit dit soort gesprekken met ze. Van wat denk je eigenlijk van mij? Dus het is dankbaar om dat zo van ze terug te krijgen. Dat tuurlijk leef je bijdrage aan iets positiefs in hun leven. Maar als je het op deze manier van ze terug hoort, ja, doet me wel goed. Ja. Zeker. Had je dat zelf in je jeugd eigenlijk? Dit soort figuren die je zo hielpen? Nee, helaas niet. Was het maar zo'n feest? Had ik maar een coach die ergens heel goed in was en mij kon behoeden op dingen die mogelijk op je pad komen in het leven en voor jou een soort rode draad schetst. Dat had ik helaas niet. Ik zeg ook wel eens tegen jongeren van mij, maak gewoon misbruik van mijn rol. Bel, app, zoek me op als er echt wat aan de hand is. Je kan me altijd bellen, je kan me altijd appen. Ik ben altijd bereikbaar, maar ik ben niet altijd even goed beschikbaar. Maar als je appt, dan heb ik het in ieder geval gezien en dan ga ik het wel lezen. Ja. Dus nee, ik had helaas niet zo'n model als wat ik soms ben voor deze jongeren. En wat zijn dan nu adviezen die je tegen die jongeren vertelt die je nou zelf ook wel had willen horen? Ja, eigenlijk de cliché dingen. Het klinkt natuurlijk heel cliché om te zeggen van ja, je moet hard blijven werken en dan komt het goed. Ja, zeg dat maar vandaag de dag tegen iemand van 15, 16 die rebels is. Die denkt ook, ja, dikke vinger, het komt niet goed. Ik leef in het hier en nu en ik moet nu snel dit, snel dat, snel zus, snel zo. Terwijl ik heb zelf meegemaakt dat het inderdaad goed komt als je hard blijft werken en ook vooral erin gelooft. Dus ja, ik blijf daarop hameren en ik gebruik natuurlijk veel voorbeelden uit de praktijk daarvoor. Maar ja, het is cliché, maar het is wel het enige wat ik de jongeren standaard meegeef. Van blijf gewoon werken, blijf in jezelf geloven. Iedereen doet wel eens iets wat niet kan of mag, prima. Zorg dat je daarmee niet de mensen om je heen lastig valt. Of dat je daarmee mensen om je heen pijn doet. En voor de rest blijf gewoon dat doen wat jij wilt doen. Iedereen heeft wel een mening en iedereen die kan het wel voor je invullen. Maar uiteindelijk moet jij gelukkig zijn. Ja. Maar je moet er ook hard voor werken. Ik kan me voorstellen dat je de komende maanden richting november wel iets minder beschikbaar bent voor deze jongeren. Want jij gaat je natuurlijk voorbereiden op die partij tegen Rico Verhoeven. Hoe ziet die voorbereiding eruit? Ik vrees voor de mensen om me heen dat zij mij bijna tot niet gaan zien in die voorbereiding. Ik ga echt alles op alles zetten om de eerste te zijn in 10 jaar om Rico te verslaan. En daarvoor zal ik mij moeten afsluiten van eigenlijk alles om me heen. En mij volledig focussen op trainen, eten, slapen, trainen, eten, slapen. En alleen maar kijken naar video's van en met Rico Verhoeven. Dat is de enige manier, denk ik, hoe ik, hoe ik van hem ga moeten winnen is gewoon... Ja, alles op alles zetten en niks aan toeval overlaten. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Echt heel veel. Mooi man. Succes. Dank de komende maanden en in november dus met die wedstrijd van je leven. Want dat is het tegen Rico Verhoeven. Leuk dat je er was. Kickboxer en jongerenwerker, dus Tariq Osaro. Thanks. Morgen begint voor de Nederlandse zwemmers het WK in Japan. En openwaterzwemster Sharon van Rauwendaal is de regerend wereldkampioen en heeft in haar carrière al alles gewonnen wat er te winnen viel. Toch is er bij haar aan motivatie geen gebrek. Want naast het verdedigen van haar wereldtitel hoopt ze zich ook te plaatsen voor de Spelen in Parijs van volgend jaar. Voor haar vertrek richting Japan sprak ze met verslaggever Martin Vriesema en vertelde hem dat ze erg uitkeek naar dit toernooi. Ja, heel erg veel zin. Zeker ook omdat je je kan plaatsen voor de Olympische Spelen. En dan moet je dit keer niet top 10 halen, maar top 3. Dus dat wordt wel spannend. Dat is meteen heel zwaar. Ja, want dan heb je het volgende WK in februari. Dan moet je top 13 halen. Maar ik zou het heel graag nu al willen doen. Dan ben je er vanaf. Dat is wel meteen interessant, want dan kun je ook zeggen van... Het WK staat in dienst van in die top 3 finishen. Ga je voor goud of ga je voor die top 3? Ik ga eigenlijk eerst maar voor die top 3. En dan kijk ik net zoals vorig jaar hoe ik er voor lig in de race en wat ik nog kan doen. Ja. Maar ik vind die top 3 wel heel erg belangrijk. Zodat je dan het volgende WK misschien een beetje door kan trainen. Nou ja, niet te veel rust ervoor. Dan hoef je er niet te veel rust voor te pakken. Ja, maar het geeft jou ook een mentale rust als je dat ticket al op zak hebt. Ja, dan kan ik zeggen dat ik mijn vierde Spelen heb bereikt. En dan heb je nog een jaar, weet je wel. Dat is... Ja, je vierde Spelen zouden dat dan al zijn. Ja. Hoe hou jij dit allemaal vol? Want voor mensen die dat niet weten, maar jou, met name jouw trainingen, die zijn altijd loodzwaar. Ja, ik heb dus 7 jaar in Frankrijk gezeten en nu al 3 jaar in Duitsland. Maar het is nog steeds best wel zwaar. We hebben ook wel trainingen ertussen dat je gewoon rustig mag zwemmen. Maar het is bijna wel iedere dag zwemmen. En die zware trainingsstages zitten er ook bij in Sierra Nevada. Dus ja, op hoogte is dat? Op hoogte, ja. Maar ja, aan de ene kant motiveert het mij nog steeds om eigenlijk medailles te halen. Echt, ik zwem echt nog om op het podium te staan. En dat motiveert mij ook nog steeds. Verbaas je dat aan de andere kant zelf ook wel eens? Dat je, bedoel, je hebt alles gewonnen. Alles gewonnen wat er te winnen valt. Ja. En dat je dus nog steeds wel die honger hebt. Ja, In Sierra Nevada al? Nou ja, ik heb in de training ook nu trainingspartners die 16 zijn, weet je wel, van die meisjes. En dan zie ik hoeveel energie zij hebben. En ik kan af en toe, ja, dan kan ik echt een keer heel hard. En dan is de rest van de week is echt gewoon minder goed als vroeger. Dan voel je je een omaatje. Ja, maar dan, ja, soms heb je wel nog van die momenten ertussen. Dan verbaas je jezelf. Maar het meeste is het gewoon steady. En daar soms dan denk ik, ja, weet je. Ja, die kleine meisjes zwemmen eruit. Ja. Maar ja, dan soms dan zwem ik ze er ook wel weer uit. Ja, maar je moet dus in die zin wel doseren. Dat geeft jouw lichaam je nu inmiddels wel terug. Ja. Na al die jaren. Ja, mijn coach zegt ook af en toe, ja, Sharon, niet te gek, hè, die laatste. Want ik hou er nog wel van om af en toe even ervoor te gaan. Ja. Maar hij zegt, ja, maar dan ben je dan weer 2 dagen. Dus doe maar niet te gek. NPO Radio 1. Het is iets over 9:30. Het nieuws met Casper Meijer. In navolging van scriptschrijvers leggen ook Hollywood-acteurs het werk neer na geklapte onderhandelingen met studio's. De makers van films en series willen nieuwe afspraken maken over nabetalingen door streamingdiensten, pensioenen en het gebruik van kunstmatige intelligentie. De Britse krant The Guardian komt met een nieuwe Europese editie. In het najaar komt er een digitale versie van de krant gericht op Europa. Er is ook al een Britse, Amerikaanse, Australische en internationale versie van The Guardian. De Amerikaanse toezichthouder heeft voor het eerst een anticonceptiepil goedgekeurd die zonder recept te krijgen moet zijn. Daardoor kan de pil veel toegankelijker worden voor veel vrouwen in de Verenigde Staten. Sinds het afschaffen van het landelijk recht op abortus is toegang tot anticonceptie belangrijker geworden. In de Westerschelde is vanmiddag een Duits zeiljacht gezonken. Volgens Omroep Zeeland kwam het vaartuig ter hoogte van Katzand in de problemen. De 3 opvarenden werden gevonden op een reddingsvlot. Ze bleven ongedeerd. Langs de lijn en omsteken. Terschelling heeft nog heel wat geheimen. Waar zijn de ooit verzonken dorpen gebleven? Waar ligt het verdwenen kasteel? En hoe lang is het eiland eigenlijk al bewoond? Studenten archeologie hopen de komende tijd samen met eilanders antwoord te vinden op al die vragen. We gaan erover praten met onderzoeksleider Helene van Londen en ook betrokken Terschellinger Frans Schot. Welkom beiden. Helene van Londen hier in de studio. Er zit een gat in de geschiedenis van Terschelling, begrijp ik. Ja, daar kan best nog wel wat over geschreven worden. Hoe komt dat? Gek genoeg is er historisch wel veel bekend van kaarten en ook van historische bronnen, maar is er archeologisch gezien nog niet zo vreselijk veel onderzoek uitgevoerd. En daar kwamen we goed achter toen een student van ons afgelopen jaar, Maaike Honshorst, een pracht van de scriptie schreef. Ik was op zoek naar een nieuwe locatie voor onze veldcursus voor de tweedejaars. En ik wilde eigenlijk ook heel graag een waddeneiland hebben. Nou, Texel natuurlijk erg goed onderzocht, archeologisch, maar de andere eilanden niet zo. En ik was erg aan het zoeken, welke dan? En toen landde per toeval die mooie scriptie op mijn bureau als tweede lezer. En toen dacht ik, hier moet het wezen. Ja. En waarom? De gemeente heeft nog niet veel aan archeologisch beleid gedaan. Leunt daarbij op de provincie. En op de provinciale kaart, de archeologische kaart, die heet Famke, daar is weinig aandacht besteed aan de nieuwe tijd, maar ook aan het maritieme deel. Dus alles wat op de Waddenzee ligt, dus op de bodem ook. Nou, toen dacht ik, daar is wel wat te vinden. Ja. Ja. En hoe was dat voor student Maaike? Ze kon haar. Eerst was ze natuurlijk ontzettend verbaasd en blij. En toen wilde ik haar in mijn team hebben. En ze is onmisbaar meteen. Dus ik wil haar graag houden voor de komende tijd. Kan ik me voorstellen. Frans Schot, u ook. Goedenavond. U bent op de Schelling, hè, op dit moment. Ja, goedenavond. Wat vinden de eilandbewoners er eigenlijk van dat er dus nog helemaal niet zo vreselijk veel bekend is Nou ja, wel wat natuurlijk, maar er is nog veel meer te onderzoeken over de geschiedenis van Terschelling. Ja, er zijn al een aantal archeologische onderzoeken geweest. Namelijk uitgevoerd door de provincie Friesland op het Strieperkerkhof. Daar is gezocht naar de... naar het fundament van de eerste, een van de eerste kerken van Terschelling. Mm. En ze hebben daar fundamenten gevonden van een kerkje, de houten palen van een kerkje uit de 10e eeuw. Zo. Dus dat, in die tijd was het dus al bewoning op Terschelling. En is het altijd een eiland geweest, meneer Schot? Nou ja, we hebben de beroemde vloed. Kijk, het was een strandwal met en daar zat een kweldergebied tussen. En dat was ook wel aardig begaanbaar. Het eiland Griend is nog een restant van dat kweldergebied. En op de Schelling zijn ook nog een aantal kwelders. Maar door een overstroming zijn de eilanden ontstaan. Ja. En door zandverstuiving zijn de duinen ontstaan. En op die verhogingen op de eilanden, daar zijn de dorpen gebouwd. Dus de meeste dorpjes op de Schelling liggen op zeer oude duinwallen. Ja, fascinerend. Nou, vond ik wel aardig, want Helene van Londen legde net dus uit hoe dit tot stand is gekomen, dit archeologisch onderzoek. Maar dat ook de eilanders er nadrukkelijk bij betrokken zijn. Dat spreekt u wel aan, lijkt me. Ja, er is ooit een archeologische werkgroep in het leven geroepen. Alleen wij mogen niet eigenhandig graven. Daar moet dus een provinciaal archeoloog bij zijn. Ja. Daarom vinden we het nu ontzettend leuk dat deze groep hier aan het onderzoek gestart is. En wij staan er met de neus bovenop. Ja, bent u zelf ook actief? Kijk, het is hartstikke druk op het eiland. Niet iedereen heeft daar tijd voor. Maar er zijn een aantal gepensioneerden met grote belangstelling voor de archeologie. Ja. En die zijn er natuurlijk bij die onderzoeken geweest. Ja, maar bent u zelf ook actief, meneer Schot? Nee, je mag meegraven. Er zijn een aantal eilanders die hebben fanatiek meegegraven. Maar ik pas daarvoor. Dat heeft ook met de leeftijd te maken, maar ik sta er graag naar te kijken. En u volgt het allemaal? En er zijn al zeer interessante dingen gevonden. Ja. Ook bewijs van bewoning. Er is een scherfje gevonden uit de 10e, 11e eeuw. Er is op 1,5 meter diepte een stuk hout gevonden. Misschien van bewoning of een stuk scheepshout. Dat is nu in onderzoek. Dus we zijn daar zeer benieuwd naar. Ja, en waar we ook altijd nieuwsgierig naar zijn geweest, waar heeft die eerste brandaris gestaan? Want er zijn wel oude kaarten uit de 16e, 17e eeuw waar die oude brandariskerk op ingetekend staat. Maar er is zoveel door de Ebstroom verdwenen van het eiland, dat die brandaris, die moesten ze afbreken. En toen is de nieuwe brandaris een paar honderd meter verder in het duin gezet. Dat is de huidige brandaris, die staat er nog steeds. Maar die allereerste, daar kan niemand eigenlijk de plek aanwijzen waar heeft dat ding gestaan. Tot sinds kort, want tijdens de rioleringswerkzaamheden op de parkeerplaats heeft een eilander daar een kloostermop gevonden. En daar was er ook een fundament. En waarschijnlijk is dat van die oude brandaris. Kijk. Maar ja, de aannemer die daar bezig was, die denkt, ja, ho even, ik moet hier geen archeologisch onderzoek hebben, want dan hebben we tijd tekort. Dus toen is die kuil weer dichtgegooid. Maar we weten nu waar we moeten zoeken. En mevrouw van Londen, die gaat ook beslist op die plek nog verder met grondradar. Ja, want mevrouw van Londen, Helene hier in de studio, het eerste veldwerk is net verricht. De komende 5 jaar gaan dus ook de tweedejaars studenten archeologie dat veldwerk daar doen op Terschelling. Hoe doe je dat qua voorbereiding? Is dat dus verzamelen wat er al is qua kaarten en informatie dan die kant op? Dan kom je daar aan en hoe start je? Je start inderdaad met het doen van vooronderzoek. Bureauonderzoek heet dat. En dan verzamel je alles wat al opgeschreven is en kaarten die er zijn. En dan maak je een veronderstelling En dan weet je eigenlijk ook de plekken waar je zou willen kijken. En het type landschap. En daarmee ook een beetje met welke zoekmethode je dan aan de slag moet. En wij wilden de studenten eigenlijk zo breed mogelijk instrumentarium leren. En dat is niet alleen de techniek. Dus je kan denken aan boringen of het maken van kleine putjes. Veldlopen, metaaldetectie, grondradar. Er zijn erg veel dronevliegen. Erg veel technieken, maar ze leren je allemaal net iets anders. En in welk geval gebruik je nou welke methode? Dat is natuurlijk wat we willen leren. En natuurlijk, als je het met de ene methode niet kan, welke andere gaat het dan vertellen? Mm-hmm. Je komt aan, je weet de terreinen, maar het is natuurlijk allemaal ook nog privéterrein. Dus je moet toestemming vragen. Normaal gesproken doe je archeologisch onderzoek vooruitlopend op de bouw. Dus dan zit het archeologisch onderzoek ingekapseld in de hele bouwstroom. Maar dat is nu niet. Wij volgen eigenlijk onze nieuwsgierige neus. En dat betekent dus dat je heel beleefd moet vragen of je op mensen hun land mag. En dan zit je natuurlijk met het vogelbroedseizoen, het maaien. Of mensen er überhaupt eigenlijk voor voelen of niet. En langzaam maar zeker. Dus het begint met praten. Gewoon met een grote glimlach aanbellen. Ja, en vragen of het mag. Zitten mensen daarop te wachten? Of? Nou, sommigen wel, sommigen niet. En ik vond het dus, en dat verbaasde me in positieve zin, een warm bad. Echt enorm fijn. Sommige mensen echt gewoon direct, ja hoor, hier mag je gaan. Bijvoorbeeld op de plek van het verdronken dorp Wolmerum. Dus de eerste plek waar we zochten naar verdronken dorp. Daar werden we echt heel hartelijk ontvangen. En mochten we ons gang gaan. En dat, ja, heel bijzonder. Want je haalt de hele achtertuin overhoop als het nodig is. Nee, we maken er geen bende van. Oké. Okay. Nee. Okay. Maar het is natuurlijk toch, we proberen het ook weer netjes achter te laten en zo. Maar het hoeft natuurlijk allemaal niet. Je kan natuurlijk net zo makkelijk nee zeggen. Maar dat kwamen we niet zoveel tegen. Dus de meeste grondeigenaren vonden het goed. Dus dan ga je zoeken. En de moeilijkste zoektocht, dat is de zoektocht naar het kasteel van Arenberg. We dachten dat we hem hadden, maar we hebben hem nog steeds niet. Oh. Hij moet er zijn. Hij moet er zijn, ja. En waar? Ja, in de polder bij Striep. Daar moet hij ergens liggen. In de buurt van dat genoemde, wat Frans noemde, het Strieperkerkhof. Bij een kerkje wordt natuurlijk een nederzetting. En bij de kerkelijke macht hoort natuurlijk ook de wereldlijke macht. Ja. Dus daar verwacht je dat het in de buurt ligt. Staat ook op kaarten. En hoeveel meter onder de grond hebben we het dan ongeveer over? Niet zo heel diep. Nee? Niet zo heel diep, nee. Op sommige plekken, dus bij het verdronken dorp, zit er een meter bovenop. Gestapeld landschap, bovenin, 17e, 18e eeuw, ga je wat dieper, dan kom je in de volle middeleeuwen terecht. En we hebben inderdaad, net als wat Frans zei, de vroege bewoning van de 10e eeuw ook te pakken daar. Ja. En wat is er nog van over, van zo'n, als we het over een verzonken dorp hebben? Wat vind je daar nog van terug, denkt u straks? Wat wij doen natuurlijk zijn verkenningen en geen opgravingen. Dus we hebben beperkt beeld. Mm-hmm. En we vinden vooral gelaagdheid en fondsmateriaal. Dus we zijn op zoek naar oude bewoningsoppervlakken in combinatie met fondsmateriaal. Nou, het was een explosie van fondsmateriaal. Het was niet zomaar een beetje, maar het was echt heel veel. Mm-hmm. Ik had 5 vondstendozen mee vanuit Amsterdam. En dat was niet genoeg met wat er terug moest. En wat voor dingen, wat voor materiaal moet ik dan denken? Veel vaatwerk, veel persoonlijke dingen zoals goudse pijpjes. Ja. En steen, baksteen, kloostermoppen. Die is die oude ding, daar zijn we natuurlijk naar op zoek. Want dan heb je een echt oud gebouw te pakken. Ja, verschillende dingen. Bot, we hebben zelfs een leuk verhaal, textiel te pakken. Textiel komt uit de brandlaag van 1666 uit mm-hmm. Westerschelling. En daar hangt een heel verhaal aan, een beroemd verhaal aan vast. Dat is een grote brand geweest, hè, toen? Ja. Ja. Ja. Het heeft te maken met de Engelse oorlogen. Er was een meneer Holmes die wraakzuchtig was. Er waren een hele reeks van historische gebeurtenissen. En hij voer tussen Vlieland en Terschelling, dus door het Vlie. En stak een aantal handelsschepen in de brand en wilde eigenlijk doorstoten naar Vlieland, maar de wind stond verkeerd. En toen heeft hij de koers gezet naar Terschelling en heeft daar het dorp in brand gezet. Zo. Beroemd verhaal. En het idee is dat dus onder het oude deel van Westerschelling een brandlaag moet zijn uit die tijd. Dus wij gingen daar op zoek. Ja. En daar vond u dit textiel? Wij vragen eerst aan mensen die daar wonen of we in hun achtertuin mochten graven. Want dat moet je natuurlijk eerst vragen. Met die bekende glimlach inmiddels. Met die bekende glimlach. En toen gebeurde het ongelofelijke, want ons verhaal werd eigenlijk overgenomen. Er was een dame zo enthousiast die zei, maar mijn vriendin woont hier ook. En die zei, maar mijn moeder woont hier ook. En die zei, maar mijn zwager woont hier ook. Dus voordat we het wisten hadden we een hele hoop van die tuintjes. En van al die tuintjes hebben we op twee locaties die brandlaag gevonden. Jeetje. Maar in die brandlaag een heel groot stuk textiel. En dat laat ik nu onderzoeken. Dus de conservering daarvan is bijzonder goed. Ja. Dat is heel spannend. Ja, en de zoektocht is eigenlijk gewoon maar net begonnen. Ja, want die gaat dus nog jaren door. Dus er kan echt nog ongelooflijk veel naar boven komen, letterlijk. Frans Schot, inwoner van Terschelling. Wordt er nu ook veel gesproken op het eiland? Want er zijn dus allerlei verhalen die nu ook weer concreter gaan worden misschien. De grote vraagtekens van het verleden. Ja, nou de brandlaag is altijd wel een vraagstuk geweest. Ik heb hem zien liggen. Ik werkte in het behouden huis. En toen waren er rioleringwerkzaamheden. En toen zag ik die brandlaag. Dat was heel gek. Die brandlaag die varieert van zo'n 15 centimeter. 12, 15 centimeter. En die loopt in één lijn op een centimeter of 50, 60, 70 diepte. Loopt die door de hele straat. En ik heb daar een foto van gemaakt en dan kun je duidelijk die pikzwarte koollaag zien. Daar is een vakantieganger met een metaaldetector langs gegaan en die heeft daar van alles uitgehaald. Muntjes, koperen, gespjes en allerlei materiaal. Daar liggen een aantal van in het museum en ook een man die werkte bij een installatiebedrijf, die was ook aan het graven ergens in de Commandeurstraat. En die vond daar een hele mooie bronzen tapkraan. Ook in die zwarte laag. En dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Maar mijn grote, hoe kan zo'n laag ontstaan? Want je, kijk, die huizen zijn verbrand. Die mensen die komen terug en die. Waarschijnlijk hebben ze al dat verbrande hout op straat gegooid. Ja, op straat, er waren geen straten, het was allemaal zand. En dat is door verstuiving en door allerlei andere werkzaamheden is dat toch onder een dikke laag zand verdwenen. Op een of andere manier. Je zou zeggen, we ruimen alle verbrande hout op. En we storten het ergens in de tuin. Maar het is dan toch op een of andere manier blijven liggen in de straat. Dat vind ik wel heel vreemd. Ja. Dat zo'n brandlaag ontstaan en dat verbrande hout, dat verkoolde hout niet gewoon met paardenwagens weggevoerd is. Ja. Dus dat is wel opmerkelijk en wel mooi dus, omdat het ons nu dan veel leert over wat daar precies waar is gebeurd. Ja, precies. De onderzoeken gaan dus nog jaren door, Helene. Tot nu toe dus een hele goede score. Dus dat vind ik ook. En dat is hartstikke leuk. Ook dat kasteel van Aardenberg, dat staat op een 16e eeuwse kaart, staat er duidelijk ingetekend op de Oude Dijk. Daar wordt dus ook gezocht met, tenminste, dat gaan ze nog doen. Of is dat al gebeurd, mevrouw van Londen? Helene van Londen hier in de studio? Ja, we hebben het gedaan. He? En Frans, het is heel erg, maar we hebben hem niet. Het is iets anders. Ja. Er is een hele droge periode geweest. En toen hebben wij met een drone een vlucht gemaakt. En de weilanden waren geel. En toen zag je dus in het land allerlei oude waterlopen, oude slenklopen van voor de bedijking. Dus die zitten daar nog steeds. En toen zagen we ook, wat wij vermoeden, waar het kasteel gestaan heeft, een soort vierkant. Hoe noem je dat? Een Wat dus niet geel was. Maar ja, een omheining. Dat moet dus meer water zijn. Misschien het kan ook een oude overstroming zijn. Een oud wiel van een overstroming wat weer dichtgemaakt is. Maar het is nog onduidelijk wat dat dan precies is. Maar dat die contouren waren duidelijk te zien. Dat gaat ongetwijfeld de komende jaren allemaal duidelijk worden. Want er wordt dus nog veel werk verricht daarop ter Schelling. Veel plezier zeg ik tegen Frans Schot. Want het is nogal wat natuurlijk, alles wat er nu ontdekt wordt. En we horen daar later ongetwijfeld nog veel meer over. Succes met het project, Helene van Londen. Ja, dankjewel. Santana en I'll Be Waiting in Langs de Lijn en Omstreken. De Nationale Wielerbond heeft vandaag de selectie voor het WK mountainbiken in Glasgow bekendgemaakt. Van 6 tot en met 12 augustus strijden de Nederlanders daar om de wereldtitels en voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. En een opvallende naam bij de mannen is die van Mathieu van der Poel. U zag hem nog voorin rijden in de toeretappe vanmiddag. En zijn agenda wordt daarmee voller en voller. Want 2 weken na de Tour rijdt Van der Poel als kopman ook mee bij het WK wielrennen op de weg. En dan moet hij een week later dus alweer opstappen bij het WK mountainbiken. Of dat allemaal wel mogelijk is, ga ik vragen aan de bondscoach van de Nederlandse mountainbikers. En dat is Gerben de Knecht. Gerben, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ik som het net al even op. Die agenda van Van der Poel zit helemaal chock en chock vol. Waarom heb je dan toch voor hem gekozen? Dat is vrij simpel, omdat je heeft nog steeds ambities op de mountainbike en heeft dit jaar nog niks gereden. En middels een goed WK is er eventueel nog een startplek op de Olympische Spelen te bemachtigen. Dus dat is eigenlijk de enige insteek waarom Mathieu daar start. Ja, kun je uitleggen hoe dat precies zit inderdaad? Hè? Dus je rijdt het WK en dat is voor hem, als hij de Spelen wil halen volgend jaar, het belangrijkste moment om zich te kunnen plaatsen. Want het is niet het enige moment om je te kunnen plaatsen. Hè? Het zit als volgt. De korte samenvatting is dat er een Olympische kwalificatieranking is. Dat is een ranking die wordt gevormd door de 3 beste renners van ieder land. Die punten behalen tussen mei 2022 en mei 2024. Dan krijgen de eerste, dus mei 2024 sluit die ranking. En dan zegt het IOC tegen Nederland van nou, jullie zijn bijvoorbeeld 7e geworden. Dat zou heel mooi zijn, maar dat gaan we niet worden. Maar de eerste 8 op die ranking krijgen 2 startplaatsen van 9 tot 19, 1 en alles daarna 0. Op dit moment staan wij 26e op die ranking. En gezien zie ik ons niet meer bij die eerste 19 komen. Dus via de normale weg een quotum / startbewijs behalen, dat zie wordt niet meer gebeuren. Dus dan is het WK de belangrijkste mogelijkheid. Er is dus nog een plan B. Een plan B is zeg maar de eerste 2 landen in de WK-uitslag die nog via dat format wat ik net opzom nog geen startplek hebben behaald, die krijgen alsnog een startplek. Ja. Dus het is niet zo. Ik kan dus op voorhand niet zeggen dat je moet 7e of 8e worden. Maar als die 7e of 8e zou worden, dan kun je wel bijna met zekerheid zeggen dat we een startplek hebben. Want die 7 landen voor ons zijn dan zeker wel landen die al via die normale procedure die net opzom een startplek hebben. En is dat wel haalbaar, denk je? Want hij moet, omdat hij natuurlijk amper op de MTB-fiets gezeten heeft en helemaal behoorlijk onderaan op die UCI-ranglijst staat, ook nog eens helemaal achteraan starten bij dat WK. Dus het wordt een ontzettende uitdaging voor hem. Ja, dat zeg je goed. Het is zeker niet makkelijk. En het zal ook een beetje afhangen van... Zo'n wedstrijd begint altijd met wat ze noemen een startlus. Dus een wat breder lusje voor je dan op het normale parcours komt. Ja, er is nog weinig bekend. Er is wat nodig bekend over de parcours, maar niet helemaal over die startlus. Als die wat breder is, dan heb je dus nog wel inhaalmogelijkheden. Maar als die ook vrij smal is, dan wordt het een lastige opgave. Dat is een feit. Dan eens kijken naar de vrouwen. Daar ligt de focus wel op de wereldtitel. Onder andere Puk Pietersen gaat daar een gooi naar doen. Is het toernooi niet geslaagd als de wereldtitel niet wordt gewonnen? Jawel. Puk wint 3 wereldbekerwedstrijden en het EK bij de elites. En dan denk je natuurlijk ook, die kan wereldkampioen worden. En dat kan in potentie ook zeker. Maar Puk is nog steeds een hele jonge sportster. Hè? Dus het seizoen is eigenlijk al meer dan geslaagd met de overwinningen die ik net opnoem. We hebben ook nog Anne Terpstra in het verleden al wereldbekers heeft gewonnen en Anne Tauber. Maar in een goede doen, en is ze zeker maakt een serieuze kans op de wereldtitel. Maar om dat te zeggen dat het dan mislukt is, dat ben ik niet met je eens. Nee. Nee. Fem van Empel die is er niet bij. Waarom is dat? Nee, Fem heeft dit jaar een serieuze gooi gedaan, ook naar Olympische nominatie. Is nog niet helemaal gelukt. Ze is na het crossseizoen, waarin ze natuurlijk afsloopt met de wereldtitel, niet helemaal topfit geweest. Ze is nu weer op de goede weg, maar verkiest toch een iets rustige voorbereiding richting het veldritseizoen, wat voor haar ook weer in september, oktober start. Dus ik hoop haar volgend jaar wel weer op de mountainbike te zien, maar geen WK voor haar dit jaar. En Gerben, als ik nog één vraag over Mathieu van der Poel mag stellen, want tussen het WK op de weg en het WK mountainbike zit maar een week. Is dat genoeg voor hem om zich überhaupt op zo'n WK te kunnen voorbereiden als hij nog amper op een MTB-fiets heeft gezeten dit jaar? Ja, wat ik net zei, dat is een lastige opgave. De afspraak is nu dat hij op maandag na de wegwedstrijd het mountainbike hotel verschijnt. Ja. En dan heb je nog een dag of 4, 5 om op die fiets te rijden. Ja, voor ieder ander zou ik zeggen dat is gods onmogelijk. Maar hij heeft het al wel vaker bewezen. Maar een ideale voorbereiding is het natuurlijk zeker niet. Maar wat ik net al zei, als je het niet probeert, dan is de kans groot dat er geen startplek is. En dan, het is absoluut het proberen waard. Wel een mooie uitdaging. We gaan het zien of het Mathieu van der Poel dus in augustus lukt om de Olympische Spelen te halen, ook op de mountainbike. Gerben de Knecht, bondscoach van de Nederlandse mountainbikes. Hartelijk dank voor je verhaal. Geen dank. Zometeen na 10 uur nog een uur langs de lijn en omstreken. We gaan praten met tennisser Wesley Kolhof. Die heeft de finale in het dubbelspel bereikt op Wimbledon. Ook basketballer Francisco Elson zometeen. Hij vertelt over de duels in de NBA die hij speelde tegen LeBron James. De man die vandaag bekend maakte dat hij zijn 21ste seizoen wil gaan spelen. En dan hebben we ook nog Matthias Bitteminder, bioloog, komt langs. We gaan het hebben over gif. Ja. Hij heeft altijd weer van die spectaculaire onderzoeken. En nu gaat het over wat gif dan weer zou kunnen gaan doen in kankeronderzoek. Zometeen meer. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Radiomaker Stef Visjager wordt gek van het lawaai in de stad. Nee, zou jij hier muziek uit willen doen? Waarom niet? En ze is bepaald niet de enige. Ging er maar eens morgen een bekende Nederlander dood door geluid. Dan hadden wij overmorgen politieke aandacht. Heeft het zin om te vechten tegen geluidshinder? Of moeten we mee leren leven? Ik vind het geluid van heien heel erg interessant. Ik kan er wel van genieten, ja. Deze week in Docs, Stilte is het nieuwe goud. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.

2. Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Joram Kaat. Goedenavond, we hebben nog 1 uur langs de lijn en omstreken voor de boeg. We praten zometeen met tennisser Wesley Kolhof. Hij heeft de finale in het dubbelspel op Wimbledon gehaald. Basketballer Francisco Elson die vertelt over zijn duels in de NBA met LeBron James. De man die vandaag bekend maakte dat hij zijn 21ste seizoen wil gaan spelen. En bioloog Matthias Bittenbinder onthult ons de geheimen van gif bij dieren. Maar nu eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jon Izagirre heeft de 12e etappe van de Tour de France gewonnen. Na een koers vol demarages kwam hij solo over de finish. Hier komt Jon Izagirre aan, zwaait nog eventjes naar het publiek en weet dat hij deze etappe heeft gewonnen. Zijn 2e etappe in een Tour. Prachtig gedaan voor Jon Izagirre. Jonas Vingegaard rijdt ook morgen gewoon weer in de gele trui. Hij houdt 17 seconden voorsprong op Tadej Pogacar. Mathieu van der Poel is geselecteerd voor het WK Mountainbike op 12 augustus in Glasgow. Een drugschema voor Van der Poel, want een week eerder is hij kopman bij het WK op de weg. Bondscoach Gerben de Knecht heeft er desondanks vertrouwen in. Ja, hij heeft het al wel vaker bewezen, maar een ideale voorbereiding is het natuurlijk zeker niet. Maar wat ik net al zei, als je het niet probeert, dan is de kans groot dat er geen startplek is. En dan, het is absoluut het proberen waard. De mannen focussen zich tijdens het WK op plaatsing voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. De vrouwen leggen alle focus op de wereldtitel. Tennisters Ons Jabeur en Maketa Vondrousova staan in de vrouwenfinale van Wimbledon. Beide vrouwen wonnen vanmiddag hun wedstrijd in de halve finales. Jabeur won van Jelena Rybakina en Vondrousova won van de Oekraïense Eline Svitolina. En daar praten we zo meteen verder over door. De Amerikaanse atlete Sydney McLaughlin-Levron komt volgende maand op het WK Atletiek in Boedapest niet in actie op de 400 meter horde. Ze wil zich volledig focussen op de reguliere 400 meter. McLaughlin is de regerend Olympisch en wereldkampioen op de 400 meter horde en de grootste concurrent van Femke Bol op deze afstand. LeBron James blijft nog een seizoen actief in de NBA. Hij maakte vandaag bekend dat hij begint aan zijn 21ste seizoen. Nadat hij in mei nog openlijk twijfels had over zijn toekomst. We praten er zo over met oud-NBA-speler Francisco Elson. Wielrenster Charlotte Kohl heeft opnieuw succes geboekt in de Baloise Ladies Tour. Ze won vandaag de eerste etappe nadat ze gisteren al de tijdrit won in deze vijfdaagse rittenkoers. En Fleur Jong heeft opnieuw goud veroverd op het WK Para-atletiek. Na haar titel bij het verspringen eerder deze week sprinten ze vanavond naar de eerste plek op de 100 meter. Bij het enkelspel hebben de Nederlanders het niet ver geschopt op Wimbledon, maar in het mannendubbel is er wel Nederlands succes. Wesley Kolhof behaalde met zijn Britse partner Niels Kupski de finale op het grastoernooi en we hebben Wesley aan de lijn. Allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. Je hebt al eerder heb je een Grand Slam finale behaald op de US Open. Hoe voelt het om dit op Wimbledon te behalen? Iets bijzonders, denk ik. 2 keer inderdaad US Open finale gehaald in de heren dubbel. 1 keer mixed finale in Parijs gehaald. Maar ik denk Wimbledon op het huidige gast natuurlijk maakt het wat extra bijzonder. Ja, kun je eens uitleggen waarom dat zo bijzonder is? Ja, ik denk gasttennis is natuurlijk iets unieks. Wat niet iedereen die tennis zeg maar mee kan maken. We zijn natuurlijk in Nederland veel gravelbanen en kunstgras en hardcourt. Maar nee, op gras is iets wat elitairs, denk ik. En Goed, denk de hele atmosfeer hier in Londen altijd. Alle bloemetjes en het gras en het spelen in het wit maakt het bijzonder. Ja, jullie wonnen in twee sets vandaag. Was het een gemakkelijke overwinning? Nee, zeker niet. Ik denk alle dubbels liggen redelijk dicht bij elkaar tegenwoordig. Zeker op gast natuurlijk. Gaat allemaal lekker snel. Ik denk dat we 2 of 3 breakkansen gehad hebben. En we pakken ze allemaal op de eerste kans. Dus nee, het wordt altijd vaak beslist. 1-2 puntjes. En gelukkig viel het bij ons deze kant. Of deze keer naar onze kant toe. Nou zijn jullie eerste geplaatst, Wesley, hè, voor dit toernooi. Dan speel je ook nog met een Brit. Dat brengt toch wel wat druk met zich mee, kan ik me voorstellen. Dan wordt er toch min of meer wel een beetje van je verwacht dat je op Wimbledon de finale haalt, of niet? Ja, eigenlijk wel. Je hebt natuurlijk zijn voordelen en zijn nadelen om met een Brit te spelen. Natuurlijk al iets eerder op een grotere baan. De afgelopen dagen natuurlijk veel support op de tribunes voor ons. Dus dat zijn zeker de voordelen. Nadelen is inderdaad dat de verwachtingen misschien wat hoger gespannen zijn. Zeker omdat we ook eerste geplaatst zijn. En bovenaan die ranglijst staan. Goed, ja. Heb je toch altijd wel een target op je rug. Maar daar zijn we tot nu toe goed mee omgesprongen. En dus we hebben nog eentje te gaan. Dus hopelijk kunnen we zaterdag het kawaii afmaken. Kun je uitleggen waarom het zo goed werkt tussen jullie? Wat de chemie is? Want behalve dat je nu in de finale staat op Wimbledon, hebben jullie samen al 7 ATP-toernooien gewonnen. Het werkt dus ontzettend goed als jullie samen op de baan staan. Ja, klopt. Het werkt. Ik krijg die vraag redelijk veel natuurlijk. We zijn afgelopen jaar, zeg maar 2022, eigenlijk begonnen samen. In de eerste week van het jaar. En ik denk, de klik was er gelijk op de trainingsbaan. En ook tijdens de eerste paar wedstrijden die we gespeeld hebben. Een beetje dezelfde ideeën over hoe een wedstrijd te benaderen. Hoe die te spelen en hoe die voor te bereiden. Tijdens de trainingen. Dus ik denk dat heel goed is. We zijn redelijk allround spelers. Dus kunnen ook goed van de baseline spelen. En zijn goed aan het net. Dus kunnen wat meerdere tactieken toepassen samen. Wat het soms ook wat lastiger maakt natuurlijk. Omdat je wat keuzes, wat keuzes hebt. Maar nee, ik denk dat het gaat allemaal naar wens. En ook buiten de baan kunnen we goed met elkaar opschieten. Dus dat werkt zeker mee. En we begrepen dat jullie een geheim wapen hebben. Te weten de samenwerking met de Britse Tennisbond. Je moet dat even uitleggen hoe dat precies zit. Ja, nee, goed, Niels is natuurlijk een Brit en wordt gewoon begeleid door de LTA, door de Britse Tennisbond. En daar is, je hebt een paar mensen echt in dienst voor puur en alleen dubbel. Dus eigenlijk 1 iemand die daar gespecialiseerd in is en die alle spelers onder zich heeft. En daar wordt redelijk gebruik gemaakt van statistieken en data en alles. Dus daar kan ik dan gelukkig via Niel ook een beetje gebruik van maken. Dus zodoende kunnen we ons goed voorbereiden op de wedstrijden en die ook goed nabespreken. En heb je al even in de database gesnuffeld naar je tegenstanders in de finale? Nog niet. We hebben er afgelopen 2 jaar 2 keer van tegen gespeeld en 2 keer van verloren. Ik denk dat het een beetje het enige team is waar we nog niet samen van gewonnen hebben. In het verleden wel een paar keer van gewonnen met andere partners. Maar dus het gaat. Morgen hebben we een rustdag. We spelen de finale op zaterdag. Dus morgen wordt het even een beetje scouten en wat data opzoeken. En dan hopelijk is dat genoeg voor zaterdag. Ja, Granollers en Ceballos, dat zijn de tegenstanders. Nou, 1 stukje data dan alvast voor jou. Ze hebben nog nooit een Grand Slam gewonnen. Klopt. Ja, wij ook niet. Dus daar hebben we nog niet veel aan. Maar ze hebben 2021 finale gehaald hier. Dus ze spelen ook goed op gras. We hebben 2 keer tegen ze op Roland Garros gespeeld. Dus een beetje hun favoriet ondergrond, denk ik, Gravel. Dus daar waren we een beetje in het voordeel. En hopelijk zijn wij zaterdag in het voordeel met veel publiek aan onze zijde op het Center Court. Dus we gaan zorgen dat we zo goed mogelijk tegenstand kunnen bieden en als winnaar uit de bus kunnen komen. En moet je dan ook even jezelf knijpen als je daar dan staat? Ja, misschien wel. Persoonlijk was het ook vandaag op baan 1 gespeeld. Dat is natuurlijk al een hele happening. Het dak was dicht, dus dat maakte de sfeer wat intenser nog. Dus ik weet niet of hoe het weerbericht voor zaterdag is, maar dat zou waarschijnlijk wel regen zijn, zoals het hier elke dag regent. maakt het allemaal wat intenser. En Center Court is toch waar je eigenlijk wel van droomt. En persoonlijk was het een doelstelling, want ik heb nog nooit op Center Court gestaan. Dus het was een doelstelling dit jaar om daar eindelijk maar eens een keer te mogen spelen. Dus het zou heel mooi zijn aankomende zaterdag. Ja, want Wesley, het zou natuurlijk prachtig zijn ook om in de voetsporen te treden van het beroemdste dubbelpaar wat we in Nederland ooit gehad hebben, Paul Haarhuis en Jacco Elting. Die hebben ooit Wimbledon gewonnen samen. Ja, absoluut. Van 1998, als ik het goed kan herinneren. 25 jaar geleden. Dus 25 jaar geleden. En denk, zoals jullie al jaar is de laatste geweest in 2000, nou ja, zeg het maar, 15, zoiets. 15, 16, denk ik. Dat, of 17 misschien, dat is de laatste Nederlander echt geweest. Maar nee, goed, Paul en Jacco zijn natuurlijk iconen op dubbelgebied. En ja, goed, Paul ken ik natuurlijk goed van de Davis Cup, van onze Davis Cup captain. En daar met Jacco ook een paar keer om de tafel gezeten. Dus nee, als ze nog tips hebben, dan hoor ik het graag. En nee, het zou mooi zijn om zeg maar 25 jaar na daar zo weer een Nederlandse winnaar te hebben. Succes, Wesley. Dankjewel. En dank dat we je even mochten spreken. Wesley Koolhof dus naar de finale op Wimbledon. We hoorden net inderdaad over Wesley Koolhof, die de finale van het mannendubbel heeft gehaald. Vandaag hebben we ook de halve finales in het vrouwenenkelspel gezien. En weten we dus ook hoe de finale zaterdag er bij het vrouwentoernooi uit gaat zien. Marketa Vondrousova gaat het opnemen tegen ons Jabeur. En onze eigen Jan Roefs heeft die wedstrijden voor ons gevolgd. Goedenavond, Jan. Jazeker, goedenavond Tim. Ja, wij zaten een beetje te kijken, dit hele toernooi, naar de Oekraïense Elina Svitolina. Hè? Die, ja. De pupil van Raymond Sluiter, die we daardoor ook veel in beeld zagen. Ja, haar tennissprookje leek misschien wel tot de finale te reiken, maar toch niet dus. Nee, kan je nagaan, hè? Ze versloeg Venus Williams, Mertens, Kenin, Azarenka, Swiatek. Dat zijn toch eventjes wat namen. Ja. En dan denk je, nou, Marketa Vondrousova, dat moet te doen zijn. Maar dat was eventjes een hele andere koek voor de voormalige nummer 3 van de wereld. Inderdaad, getraind door Raymond Sluiter. Het is een hele goede combinatie, die twee. Dat blijkt ook wel, want halve finale halen voor Elina Svitolina, die dus moeder is geworden vorig jaar, is een hele prestatie op zich. Maar goed, ze was eigenlijk behoorlijk kansloos, hoor. Mm-hmm. In die partij tegen Marketa Vondrousova. De Tsjechische, die finale haalde bij de Olympische Spelen. Waartegen Kiki Bertens overigens haar laatste officiële wedstrijd heeft gespeeld als prof. Ook bij de Olympische Spelen in Tokio was dat. Het is een Tsjechische die veel geblesseerd is geweest. Zelfs heeft getwijfeld of ze nog wat door moest gaan met tennis. Linkshandig, maar heel creatief. Gebruikte dropshot veel. Kan met die linkerarm, met die linker voorhand ongelooflijk veel. En dat was eigenlijk ook de fout die Svitolina maakte. Ja. Om doorlopend naar die voorhand te gaan van de lefty, van Marketa Vondrousova. En daardoor was ze eigenlijk zeker in die tweede set, ging het heel rap op een gegeven moment, tot 4-0. Toen kwam Svitolina goed terug tot 4-3. Was er nog hoop op de tribune. Eerst set had ze verloren met 6-3. Maar uiteindelijk verliest ze ook die tweede met 6-3. Ja, kwetsbaar op de tweede service. 24 onnodige fouten. Veel te veel. Vergelijk met de vorige wedstrijden. En zoals gezegd, te veel naar die voorhand. Het was niet haar dag. Haalde gewoon niet het niveau van wat ik heb gezien in die andere wedstrijden tegen die grote namen toch. Ja. Neem die kwartfinale tegen Swiatek. Maar alle lof voor Marketa Vondrousova, die ik gewoon heel goed vond spelen. En absoluut ook niet kansloos acht voor die finale zaterdag tegen ons Jabeur. Ja, wat denk jij inderdaad daarvan, Jan, die ons Jabeur? Want die won vandaag van Sabalenka. Stond vorig jaar ook al in die finale op het grastoernooi in Wimbledon. Dat maakt haar toch wel favoriet, zou je denken? Ja, is een voordeel. Het is ook een ervaren speelster die wel met die druk kan omgaan. Ze heeft een soort glimlach op het gezicht, hè. Iets speelsachtig. Ook het dropshot is een wapen van haar. Veel initiatief gaat naar het net. Dus ik verwacht een hele leuke wedstrijd qua tennis. Maar goed, ze heeft de ervaring van het spelen van die finale. Vorig jaar verloor ze van Rybakina. Dus, en die ervaring neem je wel met je mee. Zo'n finale spelen, Wimbledon, is toch, ja, dat is gewoon een heel avontuur. Dat is een hele belevenis. En als je dat al een keer hebt meegemaakt, is misschien de spanning wat minder, is de druk wat minder, kun je wat meer jezelf zijn. En dat spreekt in het voordeel van ons Jabeur, die dus in 3 sets won, hè, vandaag, van Arina Sabalenka. 7-6, 4-6, 6-3. Goede wedstrijd gespeeld. Kwam met 4-2 achter in die tweede set. En die wist ze dan toch nog te winnen. Goede comeback van Jabeur. Die won van Rybakina in de kwartfinale. Kvitova, vierde ronde. Andreescu, goede tegenstanders gehad. Dus op zich weer terecht een finale plek voor de als 60 geplaatste Tunesische. Die Er staat ook voor het vrouwentennis, spreekt zich uit. Is ook een, ja, een persoonlijkheid, vind ik. Dus mooi dat zij de finale heeft gehaald. Dan de mannen, die zijn morgen aan de beurt met de halve finales. Djokovic neemt het op tegen de Italiaanse Jannik Sinner. En de nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz, tegen Daniel Medvedev. Wat gaat de mannenfinale worden, denk jij, Jan? Ja, ik zeg toch Djokovic Alcaraz, de nummer 1 tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst. Dat zal wat zijn. We weten nog die halve finale van Parijs, hè, toen Carlos Alcaraz toch wel bevangen werd door spanning. Maar goed, Djokovic is dus tegen Jannik Sinner. Die draait goed, de Italiaan, als 8e geplaatst. Won van wat mindere namen dan Djokovic. Djokovic moest Hurkacz verslaan, Wawrinka, Rublev. Maar goed, vorig jaar, of nee, moet ik het goed zeggen, in 21 hebben ze ook tegen elkaar gespeeld. Toen werd het 5 sets voor Djokovic. Dus dat zegt toch wel wat. Maar ik vind Djokovic zo ontzettend goed, dit toernooi. Zo stabiel, mentaal sterk. Weet wat het is van het spelen van een halve finale. Weet hij meer dan Jannik Sinner. Leeftijdsverschil, ervaring. Ik denk dat het toch Djokovic wordt. En dan later op de dag, want de eerste wedstrijd is Djokovic tegen Sinner. Daarna dus Carlos Alcaraz tegen Daniel Medvedev. Is interessant. Medvedev die heel vermoeid had met Eubanks, die lange Amerikaan van 2,1 meter in de kwartfinale. Alcaraz won van Rune. Maar Medvedev is een speler die bij uitstek toch ver achter die baseline staat. Heel defensief speelt. Maar dan moet hij oppassen, want het wapen van Alcaraz is toch een dropshot. Dus daar zal hij slecht van slapen nu al, Medvedev. Want dan moet hij echt op gaan letten. En ik ben heel benieuwd of hij zijn spel daar enigszins op gaat aanpassen. Wat er gaat gebeuren op die baan. Kortom, twee super interessante halve finales morgen op Wimbledon. Met hoogstwaarschijnlijk, zoals Wessie al zei, het dak dicht. Maar de weersvoorspelling heb ik niet helemaal bekeken. Dat laat ik vaak aan Tim over als Londenkenner. Eén ding weet ik, het wordt altijd wisselvallig, Jan, in Londen. Ja, precies. Dat weet je. Daar kom je goed mee weg. Ja, precies. Hey, dank. We gaan zien. Morgen in ieder geval weer een mooie dag tennis dus op Wimbledon. De halve finales bij de mannen. Jan Roels was dat. Elke week dan schuift er een natuurgast bij ons aan. En vandaag is dat bioloog Matthias Bitterminder. Matthias, fijn dat je er bent. Welkom. Hey, dankjewel. We beginnen met vogelnieuws. Op veel balkons zie je vaak van die stekels. Hè, of boven winkels zie je dat ook. Van die stekels die zijn geplaatst door mensen om vogels weg te houden op die plekken. Nu is er nieuw Nederlands onderzoek. En daaruit blijkt dat vogels deze technieken zelf eigenlijk ook gebruiken om hun nest te beschermen. Dat is best wel ironisch, toch? Dat we dus allebei als mens en dier dezelfde techniek eigenlijk inzetten. Ja, dat is waanzinnig. En het leuke is, het is ook nog een collega van mij, ook Florian Hiemstra, die werkt bij Naturalis, net als ik. En die heeft dit ontdekt, samen met een stel andere biologen. En het blijkt dus inderdaad dat die eksters, dus wat ze normaal gesproken doen, die hebben een soort van konvormig nest met een soort dak erop. En normaal gesproken gebruiken ze stekelige takken van meidoorn of van andere stekelige planten. Om dat nest te beschermen, om het af te dekken. En ja, in de stad zijn die planten veel minder aanwezig. Dus ze zijn op zoek gegaan naar een alternatief. En ze hebben dat alternatief gevonden in die, ja, voor mij zijn het anti-duiven strips. Ja, en ik vind het alweer mooi. Van nature strikes back, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dit is een nieuw fenomeen dus. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben niet degene die het heeft onderzocht. Dus ik durf daar geen uitspraken over te doen. Maar voor zover ik begrijp, zijn het wel dingen die je nu meer en meer gaat zien. Omdat er gewoon minder natuur is in de stad. Gaan die dieren wel op zoek naar alternatieven. En dat zie je nou in dit geval bijvoorbeeld met die strips. Ja, dus ik moet er een beetje om lachen. Ik denk wat inventief van die vogels. Maar eigenlijk is het dus misschien ook wel een beetje triest, omdat ze dus in de natuur niks meer vinden. Ja, in zekere zin wel. Kijk, je kan het natuurlijk aan twee kanten belichten. Want aan de ene kant is het natuurlijk ook wel mooi dat die dieren dus alsnog in de stad kunnen overleven. Dat ze niet de stad uit worden gejaagd. Dat ze dus wel manieren hebben gevonden om alsnog te kunnen nestelen in de stad. Maar ik weet zelf ook, Alke doet ook onderzoek naar bijvoorbeeld meerkoetnesten. Daar wordt heel veel plastic in gevonden. Ja, die meerkoeten maakt dat niet zo heel veel uit. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel een beetje triest. Want je wil liever dat ze daar met riet of met lisdodden blaadjes en takjes aankomen. Maar ja, ik vind het ook wel weer mooi om te zien hoe de natuur zich aan kan passen aan dit soort stedelijke omgevingen. En waar vogels dus handig gebruik weten te maken van dingen die ze eigenlijk af zouden moeten schrikken, doen waar mensen dat andersom ook. Neem bijvoorbeeld de zuidelijke flanelrups met zijn giftige en stekelige borstelharen. Eigenlijk bedoeld om anderen ook weer af te schrikken, hè, als het goed is. Ja. Maar wat blijkt nou uit recent onderzoek van de Universiteit van Queensland in Australië? Dat deze rups met die lange haren juist in staat is om kleine gaatjes in cellen te maken, Matthias. Ja. Wat Wat betekent dat? Wat opent dat voor mogelijkheden? Voor ja, nou, het is waanzinnig nieuws, vind ik zelf. Om meerdere redenen. Die flanelpops kun je een beetje zien als een soort van eikenprocessierups on steroids. Het is een beetje een extreme variant waar de eikenprocessierups voor een beetje jeuk zorgt. Ja. Is het met die flanelrups echt zweren, bloedingen, misselijk, braken? Veel erger. Dat komt omdat die haren afbreken. Daar komt een soort sap uit. En dat sap is dus het gif. En daar zitten toxines in. En ze wisten heel lang niet hoe die toxines precies werkten. Hoe die hun effect op de cellen hadden. En dan hebben die mensen in Queensland, in Australië. En dat zijn toevallig mensen waar ik zelf bij onderzoek bij heb gedaan. Dus die ken ik ook redelijk goed. Ah. Vandaar dat ik het extra leuk vond. Die zijn er dus achtergekomen dat die toxines, die vormen een soort van clustertje. Dus niet in één toxine, maar die gaan als een soort van clustertje, wat een beetje lijkt op een donut, gaan in het celmembraan zitten. En de celmembraan is eigenlijk een beetje de beschermende envelop rondom cellen. Een soort van zak gevuld met vloeistof is een cel eigenlijk. En die zak eromheen, dat is de celmembraan. En die toxines die gaan er dus een soort van donutje in zitten. En op die manier raken de cellen dus lek. En dat veroorzaakt dus de pijn en die zwellen, die zwellingen en die zweren. Dus ze zijn nu achtergekomen hoe dat werkt. En dat was bijzonder, want in eerste instantie zagen ze dat alleen bij bacteriën en bij sommige kwallen en een aantal vissen. Maar het is voor het eerst dat het is aangetoond in rupsen. Ja, dus dat is wel heel erg tof. En hoe denk je eigenlijk dat zo'n gif werkt? Probeer je dat uit? Hoe gaat het? Ja, dat is een hele goede vraag. Dit duurt gigantisch lang, dat soort onderzoek. Je moet in de eerste plaats zo'n rups melken. Nou, dat is al waanzinnig. Dat hebben ze gedaan door een soort van paperclipje met een soort van vliesje eroverheen. Dat hebben ze op die rups gedrukt. En daarmee kwam dat gif dus uit die haren gezet. Nou, dat gif dat gaan ze dan oplossen in water. En dat gooien ze dan bij cellen. En vervolgens gaan ze die cellen dan onderzoeken onder de microscoop. Met een soort van super, dan noem je een elektronenmicroscoop, een soort van supermicroscoop. Kunnen ze dan bekijken wat er met dat celmembraan gebeurt. En op die manier zijn ze dus achtergekomen van oké, hoe werkt het in godesnaam? En vervolgens gaan ze dus bekijken, wat kunnen we hier dan mee? Want dat is het toffe aan het onderzoek. Ze denken dus dat met die, zoals het mooi heet, pore-forming toxins, die poriën-vormende toxine, dat ze daar dus misschien ook wel bijvoorbeeld kankercellen heel specifiek mee kunnen aanvallen. Want als je heel specifiek alleen in die kankercellen gaatjes kan prikken en die dus lek kan maken, ja, dan gaat de cel gewoon dood. Dus als je ervoor kan zorgen dat dat bijvoorbeeld alleen bij kankercellen gebeurt, dan kun je dus tumoren tegengaan met de toxines die normaal bij een mens gigantische pijnen en zwellingen en zweren veroorzaken. Dus het ook weer laat zien hoe zo'n toxine twee kanten heeft. Dus de medaille twee kanten heeft. Fascinerend. Je zou er maar staan inderdaad in het lab. En je komt hierachter dat dit in potentie dus best wel een doorbraak zou kunnen zijn. Ja, nou, dat is waanzinnig. En het is wel leuk, want ik heb ook nog iets meegenomen. Je komt met een bakje hier binnen gelopen. Ja, je komt altijd met bakjes. Ik kom altijd met bakjes aan. Ja. Dit is een waanzinnig. Voor de mensen die niet meekijken, ik heb nu een klein schorpioentje op mijn hand. Het is een uitgedroogd schorpioentje. Hij leeft niet meer, maar dit is mijn huisdier geweest. En dit is een vijfstreep schorpioen. En dit is een van de giftigste schorpioenen ter wereld. Als hij levend zou zijn, dan had ik hem ook zeker niet op mijn hand opgepakt. Maar het bijzondere van dit schorpioentje is dat er in het toxine van dit, of in het gif van deze schorpioen zit een toxine, dus een gifstofje, dat om de een of andere reden, en de onderzoekers weten nog niet precies waarom, maar alleen maar bindt aan bepaalde type hersentumorcellen. Glioblastoma's worden die genoemd. En die binden alleen aan die cellen, niet aan de gezonde cellen. Wat onderzoekers toen hebben gedaan, die hebben daar een soort lichtgevend piepklein moleculair vlaggetje opgeplakt dat oplicht onder UV-licht. En daarmee kun je dus die tumor onder UV-licht zichtbaar maken. En wat chirurgen nu dus kunnen doen, die kunnen dus onder dat UV-licht precies zien waar die tumor zit en waar het gezonde weefsel zit, waar de gezonde cellen zitten. En veel nauwkeuriger die tumor wegsnijden. Want normaal gebruiken ze een MRI. En dan moeten ze kijken naar een foto. Oké, hier zit ongeveer de tumor. Dat ga ik dan proberen weg te snijden. Maar in de hersenen is het natuurlijk super belangrijk om niet te veel weg te halen, maar ook zeker niet te weinig, want anders blijft die tumor zitten. Dus een toxine uit dat gif kan er dus mogelijk voor zorgen dat mensen met een hersentumor veel beter kunnen herstellen, veel meer kunnen genezen. Fascinerend. Door het gebruik van een dodelijke schorpioengif. Omdat je dus door dat UV-licht veel preciezer dus in beeld, in kaart wordt gebracht waar de tumor precies zit. Exact. Er zijn hele mooie plaatjes van, dat kun je precies zien. Dat hebben ze dan eerst. Dat klinkt een beetje zielig, maar dat testen is uit op muizen. Want dat kunnen natuurlijk niet meteen op mensen uittesten. Maar dan zie je dus prachtig die hersenen van die muisjes. En dan zie je dan precies zo'n lichtgevend stukje waar dus die tumor zit. Ja, dat is gewoon. Maar is het inmiddels ook al op mensen uitgetest? Of voor zover ik weet lopen nu die eerste klinische trials. Maar dat duurt altijd gigantisch lang. Ja. Dus een aantal jaar geleden is dit ontdekt. Hebben ze getest op die muizen. En vervolgens gaan ze nu dus klinisch testen. Maar dat kan wel 10 jaar duren voordat het echt op de markt is. Maar ja. Bijzonder. Ja. En is dat de reden dat jij hem als huisdier hebt genomen? Of had je hem toen al, toen dit ontdekt werd? Nee, toen had ik hem nog niet. Maar ik vind het inderdaad wel leuk om dieren te hebben als huisdier met een verhaal. Dus een hond en een kat hebben natuurlijk ook een verhaal. Maar ik heb dan liever dieren die een leuk verhaal. Maar die een beetje griezelig zijn in de eerste plaats. Maar dan later dan toch je misschien aan het denken zetten. Van, ja. Er zit toch wel iets meer achter dan alleen maar dat het een giftig, gevaarlijk dier is. Heb je nog meer voorbeelden van dieren waarvan wij mensen het gif voor een bepaalde, eigenlijk hele goede manier kunnen gebruiken? Ja, er zijn een aantal slangen waarvan het gif nu wordt gebruikt als bijvoorbeeld een bloedverdunnend medicijn. Dat wordt gewonnen uit het gif van een zaagschubadder. Dat is een piepklein slangetje. Ja. Maar een van de dodelijkste slangen. Die waarschijnlijk meer dan 50.000 doden per jaar veroorzaakt in India. Maar waarschijnlijk wereldwijd ook misschien wel 100.000 tot miljoenen mensen redt. Omdat dus mensen die last hebben van een vernauwde kransslagader. En daar dus veel kans hebben op tromboses, op die bloedstollingen die dus die aderen verstoppen. Die nemen een medicijn dat gebaseerd is op een toxine in dat gif. Dat op het moment dat je wordt gebeten door de slang, ga je dood aan het feit dat je bloed helemaal helemaal kapot wordt gemaakt. Ja. Maar als je het slim verandert in het lab en ervoor zorgt dat het minder giftig is, maar nog wel dus die bloedverdunnende werking heeft, kun je het dus als medicijn inzetten. Jeetje. En ja, er zijn ook kegelslakken. Dat zijn hele mooie gekleurde slakjes op de bodem van de oceaan, waar dus pijnstillers uit worden gewonnen. Er zijn plantengiffen waar pijnstillers uit worden gewonnen. Gaan ze gewoon dier voor dier alle soorten af? Ja, nee, dat is inderdaad wel hoe het een beetje gaat. Je wil zoveel mogelijk verschillende giftige dieren testen en zoveel mogelijk toxines dus. Ja. Want elk dier heeft echt een cocktail van verschillende toxines. En die cocktail samen, dat vormt het gif. Dus je moet echt per toxine gaan kijken van wat doet het dan? Dus dat is een onderzoek dat over 100 jaar waarschijnlijk nog steeds loopt. Biologen worden dus steeds belangrijker voor onze volksgezondheid. Dat zou je wel kunnen zeggen, ja zeker. En er blijft ook voor mij ook nog wat werk over, dus dat is wel mooi. Zeker. Precies. Nou, dan mag de schorpioen weer in het bakje. Ook al is hij dood, ik vind het toch een beetje een spannend idee. Toch prettig als hij weer in je bakje zit. Ja, ik ga hem dicht doen. Mooi nieuws dus. En thanks dat je het uit wil leggen hier, bioloog Matthias Bittenbinder. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is 10:30 het nieuws met Casper Meijer. D66-fractieleider Jan Paternotte is niet beschikbaar als lijsttrekker van zijn partij bij de komende verkiezingen. Dat zei hij in het tv-programma Renze. Eerder vandaag maakte vicepremier Kaag, die bij de vorige verkiezingen lijsttrekker was, bekend dat ze na de vorming van een volgend kabinet de politiek zal verlaten. Acteurs in Hollywood verleggen massaal het werk neer, nadat de onderhandelingen met grote studio's over inkomsten van streamingdiensten en betere werkomstandigheden op niets zijn uitgelopen. Het is de grootste staking van acteurs in Hollywood in ruim 40 jaar tijd. Het tweedaagse feest De Nacht van Winschoten is afgelast vanwege geweldsincidenten in en rond de stad. De incidenten zouden te maken hebben met een conflict tussen twee groepen in het criminele circuit. De gemeente is volgens RTV Noord bang dat conflict escaleert tijdens het feest. Vorige week was er ook nog een steekpartij in Winschoten. En de Britse krant The Guardian komt met een nieuwe Europese editie. In het najaar komt er een digitale versie van de krant gericht op Europa. Er is ook al een Britse, Amerikaanse, Australische en internationale versie van The Guardian. Langs de lijn en omsteken. Ja, en we praten nog even door over die grootste staking in 40 jaar tijd in Hollywood. Acteurs die leggen dus het werk neer nadat onderhandelingen met grote studio's zijn stuk gelopen. Dat heeft een Amerikaanse vakbond zojuist bekendgemaakt. We gaan erover doorpraten met filmjournalist van de Telegraaf Marco Weijers. Marco, goedenavond. Goedenavond. Wat is daar precies aan de hand? Nou ja, je had het net over slangenkuil, volgens mij. Daar is het nog een beetje slangenkuil in Hollywood. Er is veel aan de hand. Al 2 maanden lang staken de schrijvers in Hollywood. Die hebben ongeveer dezelfde klachten als de acteurs nu. Die schrijversvakbond is pak een beet 11.000 man groot. Maar die acteursvakbond, dat zijn 160.000 mensen. En die liggen collectief het werk neer vannacht om 12 uur. Omdat ze niet eens zijn geworden met de film- en tv-producenten over een nieuw contract. En dat gaat dan vooral over, het gaat vaak over geld, maar het gaat vooral ook over de onzekere toekomst die ze te wachten staat. Ja, maar is dat iets nieuws, dat het onzeker is in Hollywood? Nou, laat ik het zo zeggen, het is altijd wel een beetje onzeker geweest, maar het is nog onzekerder dan anders. En dat heeft een paar oorzaken. Streamingdiensten zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Streamingdiensten die zijn niet echt heel helder over wat ze, hoe vaak ze een bepaalde productie streamen aan verschillende mensen. En dat voelen acteurs en schrijvers direct in hun portemonnee. Want ze krijgen de royalties daardoor niet op een goede manier doorberekend. Dat is één ding. Het andere is dat contracten bij streamingdiensten voor zeg maar een serie vaak veel korter zijn. Normaal had je een tv-seizoen dat echt een heel jaar liep. En nu heb je vaak streamingdiensten die je een aflevering of 4, 5, 6 van een serie laten maken. Dus mensen staan minder lang op de loonlijst. En dat geeft ook onzekerheid. En dan is er nog een andere onzekere factor. En dat is AI. Dat voor veel mensen toch wel een soort angstig beeld is aan de horizon. En zeker ook voor schrijvers en auteurs. Schrijvers denken van ja, tegenwoordig kunnen ze met AI gewoon de halve schrift van elkaar flansen. En dan kunnen we er bijna niet meer aan toe komen om daar ook nog onze bijdrage aan te leveren. En acteurs zijn heel erg bang dat hun beeldenis en hun stemmen gebruikt kunnen worden door AI om producties te maken zonder dat ze er zelf ook aan te pas komen. Oké, er is nogal wat aan de hand dus. Er is nogal wat onvrede. Ze willen dus eigenlijk meer zekerheid. Was dat dan ook de inzet van de gesprekken? Ja, de inzet van het gesprek is betere financiële compensatie en garanties dat AI niet hun werk overneemt. Oké, maar ik kan me niet voorstellen dat ze die garantie ooit gaan krijgen, toch? Nou ja, er zijn natuurlijk afspraken over te maken. Kijk, misschien krijg je niet de garantie van we gaan nooit AI gebruiken. Maar je kunt wel de garantie geven van we gaan dat nooit zonder overleg doen. Want het is jouw stem en het is jouw hoofd. En ook al huren we jou in voor één film. Dat wil niet zeggen dat we zomaar met jouw hoofd en jouw stem een andere film mogen maken. Hey Marco, de acteurs gaan dus nu staken. Maar er wordt al veel langer gestaakt, ook door de scriptschrijvers en zo. Hè? Wordt er überhaupt nog gewerkt daar in Hollywood? Nou ja, nu komt het echt kraken tot stilstand, de hele Hollywoodmachine. Maar je moet je voorstellen dat niet alleen alle producties stilstaan, maar acteurs kunnen bijvoorbeeld ook niet meer. Die mogen ook geen promotionele activiteiten meer doen. Dus er was vanavond een première van van Oppenheimer in Londen. Daar zijn de acteurs, toen duidelijk werd dat ze zouden gaan staken, zijn de acteurs tijdens de première weggelopen. Maar bijvoorbeeld ook voor een filmfestival als Venetië, wat in september plaatsvindt. Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren dat er geen enkele Amerikaanse ster daar over de rode lopen gaat straks. En gaan we er hier in Nederland ook echt iets van merken? Dat er straks geen nieuwe films meer in de bioscoop te zien zijn? Of dat we Netflix heel langdurig zitten te scrollen voordat we weer een nieuwe film tegenkomen? En er staat natuurlijk ontzettend veel op Netflix en op al die andere streamers. Maar we gaan er zeker wel iets van merken. Want bijvoorbeeld populaire series als The White Lotus of Stranger Things. Die hebben al vertraging opgelopen in de productie van het volgende seizoen. Dus we moeten de fans langer op wachten. Ja, en dat is het begin van een veel grotere kaalslag. Maar heel veel dingen die zullen uiteindelijk wel worden gemaakt als de onderhandelingen weer geheropend zijn en ze eruit zijn gekomen. Maar ja, dat kan zomaar maanden duren. En zometeen krijg je dus een soort gapend gat. Wat andere landen dan mooi kunnen proberen te vullen. Want dat is ook wel het leuke van die streamingdiensten. Je kunt als een serie uit Korea of een serie uit Spanje plotselingen de hele wereld overnemen. Ja, goed. Het klinkt ook wel als een script van een spannende Hollywoodfilm, als ik je zo hoor, Marco. Ja, ik zit op het puntje van mijn stoel om het te volgen, kan ik je vertellen. Goed, we zijn helemaal bijgepraat. Dank, filmjournalist Marco Weijers. Basketballegende LeBron James gaat nog niet met pensioen. Hij kondigde vandaag aan dat hij nog een seizoen doorgaat, waardoor hij aan zijn, jawel, 21ste seizoen in de NBA begint. Daar leek het eind mei alles behalve op toen hij werd uitgeschakeld in de playoffs en openlijk twijfelde over zijn toekomst. We'll see what happens going forward. I don't know. I got a lot to think about, to be honest. Just for me personally, going forward with the game of basketball, got a lot to think about. A lot to think about, zei hij toen nog. Maar hij heeft nagedacht en nu dus besloten om er toch nog een seizoen aan vast te plakken. Gaan we over praten met oud-NBA-speler Francisco Elson, die zelf 10 keer tegen LeBron James speelde. Francisco, goedenavond. Goedenavond. Had jij dit verwacht, dat hij na afgelopen seizoen, na die openlijke twijfel, toch zou besluiten om er nog een seizoen aan vast te plakken? Dat hij liep te twijfelen? Eigenlijk niet. Het is natuurlijk wel LeBron James. En die meneer heeft zoveel jaar in de NBA gespeeld en weet waarvoor hij het doet. En of hij echt aan het twijfelen was, ja, dat weet je eigenlijk nooit. Nee. De enige persoon die het weg weet, dat is hij zelf. Maar veel van die experts die dachten van ja, als je zoveel jaar in de NBA hebt gespeeld, het lichaam die is een keer moe en hij is moe. En het enige waarom hij echt speelt is om kampioen te worden, zodat hij aan die grote tafels met die legendes kan zitten en dan een sigaretje kan opsteken en zeggen van, wat, we hebben met z'n allen 5 kampioenschappen gewonnen en daar kan je over praten. En dat is echt heel Amerikaans. Ja, wat denk jij van zich? Wat zou de doorslag gegeven kunnen hebben om er toch nog een jaartje aan vast te plakken? Hij gaf zelf aan tijdens zijn speech bij de ESPYs, de dag dat hij niet meer alles kan geven op het veld, is de dag dat hij stopt. Maar als je er goed over nadenkt, hij heeft altijd in mei, had hij ook al een keertje aangegeven dat hij heel graag met zijn zoon wilde spelen op het veld. En die kan volgend jaar gedraft worden. Dat is bij hem een droom. En dat is nog nooit gebeurd, dat je met je zoon op het hoogste niveau kan spelen als LeBron James. Die speelt al 20 jaar in de NBA en die plakte nog een jaartje eventjes aan vast. En vorig jaar heeft hij 55 wedstrijden in totaal gespeeld en dan scoorde hij 28 punten gewild. Ja, iedereen kan die statistieken gewoon opzoeken, maar hij is nog steeds heel fit en die kan gewoon mee. Dat betekent dat hij is gewoon duurzaam. Hij is gewoon zuinig op zijn lichaam. En ja, dus gewoon nog topfit. En het feit dat hij dus alles al gewonnen heeft wat er te winnen valt, dat hij, ik bedoel, voor het geld hoeft hij het al lang niet meer te doen. Hij dus toch nog, zeg jij, echt wel drijfveren om gewoon weer op het veld te staan? Ja, want hij werd aangekondigd door zijn vrouw tijdens die award als de beste speler aller tijden. Nou, als jij dat durft te zeggen, hè, en je hebt er maar 4 gewonnen. Natuurlijk, je hebt tal van andere prijzen, maar je hebt maar 4 kampioenschappen. Michael Jordan heeft de 6, Robert Horry heeft de 7, ga zo maar door. Ja, dan wil je nog steeds die 5e en misschien nog een keer die 6e. Waardoor je dus echt kan aangeven dat jij de grootste bent aller tijden. Oké, tuurlijk, hij heeft die scoringstitel. Ja, in de NBA heeft hij ook al van Kareem Abdul-Jabbar weten af te pakken. Mm-hmm. Maar dan nog, heel veel mensen hebben nog altijd een twijfel. Is hij nou echt de beste speler? Dat weten we niet. Maar die 21 seizoenen, dat is al heel bijzonder. Want er zijn maar 10 in de geschiedenis van de NBA die zo lang hebben gespeeld in de NBA. Zoveel seizoenen hebben gespeeld. Ja. En dan nog dat steeds is al heel uniek. Ja, en dan nog steeds zo hongerig zijn. Dat is inderdaad heel bijzonder. Jij hebt 10 keer tegen hem gespeeld, Francisco. Hoe was dat? Ja. Ja, ik heb hem zien groeien. En ik had nooit gedacht, ja, dat weet je niet. Als je tegen een speler speelt, dan weet je niet. Wat zijn top is. En dat merk ik nu. Die man is ongelooflijk. En zelfs op 38-jarige leeftijd. Ja, dat zou ik niet meer kunnen. Dat zou ik echt niet meer kunnen, wat hij doet. Dag in, dag uit. Elke avond kunnen presteren. Zoveel minuten, zoveel punten. Het team op je rug meenemen. Play-off spelen. En je moet nagaan, het NBA-seizoen is 9 maanden lang. En die meneer is al 10 keer in de finale geweest. Dan weet je dat jouw herstelperiode heel kort is. Want zodra het seizoen is afgelopen, beginnen de play-offs. En zodra jij in de finale komt, 10 jaar lang. Of hij is 8 keer op rij in de finale geweest, maar 10 jaar gehaald. Ja, dan heb jij een korte periode om te herstellen. Ja. En dat begrijpen waarschijnlijk heel veel mensen niet. Dat is een slagveld op het lichaam. Ja. Het is een machine dus, ja. En je noemde het net al, het is zijn droom om dus met zijn oudste zoon Bronny te spelen. Die zou volgend jaar gedraft kunnen worden voor de NBA. Gaat dat net zo'n grote worden als zijn vader, denk jij? Ja, zoals je net de vraag aan mij stelde, heb je dat kunnen verwachten dat hij zo'n groot... Dat weet je gewoon niet. Maar zijn zoon is al heel goed en de media zitten bovenop. En ja, er kan van alles gebeuren. Ik durf het echt niet te zeggen. Tja, we kunnen in ieder geval met z'n allen, Francisco, nog 1 jaar genieten. Want dat is het natuurlijk van een van de allerbeste basketballers die er ooit is geweest. Ja. LeBron James gaat dus nog 1 jaar door. Francisco Elson, hartelijk bedankt om even met hem of met jou over hem te praten. All understand with an equal opportunity. voice like Gallup ringing out. There's no way the band could lose. Ja, u had hem ongetwijfeld herkend. Stevie Wonder met Sir Duke. We gaan even schakelen naar Zuid-Korea. Want daar speelde zich de afgelopen dagen een WK af. Namelijk de World Choir Games. Het wereldkampioenschap voor koren. En het Utrechtse studentenkoor The Core Close Harmony gooide hoge ogen. Want zij sleepte maar liefst 2 prijzen in de wacht. Teun Buwalda is de lage bas van het koor. Teun, gefeliciteerd en goedemorgen. Want het is vroeg bij jullie, hè? Ja, dankjewel. Het is 6:15 inderdaad hier. Kijk, nou wat fijn dat je ons even te woord wil staan. Ik kan me ook voorstellen dat jullie gisteravond best even een feestje hebben gevierd. Ja, nee, dat klopt. We zijn redelijk laat doorgegaan en ik ben redelijk kort gaan staan inderdaad. Maar dat is helemaal oké. Het is het allemaal waard. Want jullie zijn nu, ja, wat ben je dan, wereldkampioen zingen? Wereldkampioen jazz, koormuziek, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is het wel een beetje. Ja, want jullie hebben dus 2 prijzen gewonnen daar in Zuid-Korea. Als studentenkoor, de Core Close Harmony. En eentje daarvan is in een... Decor, ja. Decor, sorry. Wel een hele bijzondere categorie, hè? Namelijk gospel. Gospel, zeker. En waarom is dat bijzonder voor jullie? Dat is bijzonder voor ons, omdat wij... We hebben 1 keer eerder meegedaan aan de World Choir Games in de categorie gospel. Maar dat is weer een tijdje geleden. Nu wisten we al een tijdje dat we dit wilden gaan doen. We wilden eigenlijk al aan de World Choir Games in Vlaanderen meedoen, een tijdje terug. Maar dat werd een paar keer verplaatst door corona, waardoor we daar toch niet heen zijn geweest. Dus eigenlijk zijn we al 5 jaar bezig met het voorbereiden van deze gospel set. Toen waren we hier... En toen kwamen we, toen gingen we luisteren naar al die andere koren die in de gospelcompetitie waren. Dat zijn gewoon ontzettend sterke koren. Wat een heel goed koor uit Indonesië, een heel goed koor uit New York. En wij dachten, wow, kunnen we daar wel tegenop? En dat konden wij. We hebben 97 punten gekregen van ze. En 4 punten hoger dan de volgende hoogste, zeg maar. En Teun, kun je eens uitleggen, want ik heb er niet meteen een goed beeld bij, hoe zo'n WK voor koren eruit ziet? Hoe gaat het in zijn werk? Treed je het, zeg maar, namens het land 1-1 achter elkaar op? En is er dan uiteindelijk een jury die bepaalt die wint? Ja, dat is wel een beetje hoe het gaat. Het is dus opgedeeld in een hoop verschillende categorieën van koormuziek. En onze categorie was dus gospel, dus daar deden... In ieder geval New York, Indonesië, ook een koor uit Seoul zelf. En wij dus deden daar aan mee. En voor de rest is dat gewoon een gigantisch festival van 2 weken... waar 8000 mensen op afkomen van over de wereld. We hebben heel goede vrienden gemaakt in Indonesië en in Burkina Faso en in Duitsland. En je merkt dat er gewoon allemaal mensen op afkomen die echt een hart hebben voor koormuziek en dit allemaal voor hun lol doen. En dat is gewoon fantastisch. En is er ook, net zoals bij sportevenementen, een huldiging en een Wilhelmus en een gouden medaille voor jullie? Dat is allemaal langsgekomen. Ja, we zijn het podium opgestuurd, daar hebben we het Wilhelmus gezongen. Helemaal uitzinnig, met een vlag gebapperd. Gouden medailles hebben we gekregen, beeldjes ook nog die we in Utrecht straks gaan displayen. Alles. Hartstikke mooi. Nou, we hebben een fragmentje voor jullie. Dan kunnen ook de luisteraars meteen maar eens even oordelen hoe het wereldkampioen, de wereldkampioen koorzingen er klinkt in de praktijk. Ja, Teun, wat horen we hier? Dit is Total Praise. Dat is het laatste nummer van onze gospelset. En fantastisch om te zingen. Want zeker dit einde wat je hier hoort, daar kunnen we altijd echt het hele hart in kwijt. Ik geloof dat we gisteren, toen we deze gospelset zongen, ook een paar mensen wel echt aan het huilen waren op het podium. Omdat daar, ja, er komt gewoon zoveel energie kwijt bij. De energie die je hebt bij decor, een soort van die uitzinnigheid van samen zingen en dat je hier aan de andere kant van de wereld bent. We zetten ons ontzettend veel in, ook voor wat er allemaal gebeurt. We regelen eigenlijk alles zelf, de financiën en deze tournee en de PR, de concerten, weet ik veel. Dus iedereen draagt een steentje bij en ik denk dat dat echt best wel een magisch effect heeft op wat wij doen. Ja, en dan is dit wel een ultieme bekroning van jullie moeite, van jullie inzet en van jullie werk. En nu, wat is nu de volgende stap voor jullie als koor? Want ik kan me voorstellen dat er dan ook misschien wel interesse is vanuit andere landen. Zeker, ja. Eigenlijk hebben we constant weer nieuwe projecten waar we op afstappen. We gaan nu gewoon in september ook weer audities openen. Dus in principe mag je alleen maar lid zijn als je student bent. Dus er gaan elk jaar weer een hoop mensen weg. En er komen elk jaar weer een hoop mensen bij. Elke Utrechtse student kan zich in principe inschrijven voor die audities. Dan gaan we gewoon weer aan een nieuw jaar beginnen. Een nieuw repertoire. Er is weer een nieuw festival vanuit de Universiteit Utrecht. In Tivoli-Vredenburg, waar we in maart aan meedoen. Er staan heel veel leuke dingen op het programma. En nu nog even een kleine tour door Zuid-Korea met elkaar, volgens mij, hè? Ja, klopt. We hebben nog twee concerten hier. Onze oud-dirigent woont ook in Zuid-Korea. Die heeft ooit zijn liefde hier gevonden op een decor-tournee. En is toen geëmigreerd. Dus daar gaan we nog even bij op bezoek. Daar hebben we een optreden mee. We gaan nog naar een middelbare school voor 700 meisjes zingen. Mooi zeg. Dat is leuk, want we hebben een K-pop-nummer ingestudeerd. Speciaal voor de gelegenheid. Wat goed. Nou, geniet ervan. Breng de felicitaties over en heb nog een goede tijd daar met elkaar. Teun Buwalda van het Utrechtse studentenkoor Decor Close Harmony. Het was niet voor niets dat de Tour-etappe vandaag startte in Roanne. De stad heeft namelijk een rijke historie als het om wielrennen gaat. Le Vélo Club Roannais bestaat al meer dan een eeuw en inspireert de plaatselijke jeugd, ook nu, om gewoon de fiets op te stappen. Zo kwamen heden en verleden samen op een mooie tourmiddag in Roanne. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is een beetje een reis door de tijd. Als je in Roanne bij de start terechtkomt, er staat bijvoorbeeld een tent met een allemaal oude fietsen. Zo'n traditionele fiets met een groot voorwiel en een klein achterwiel bijvoorbeeld. Maar er zijn meer soorten. Deze meneer komt het even uitleggen. Pas de chaîne. Ah, pas de chaîne. Geen ketting. Ik had wel. En daar, deze wel een ketting. Ja, en arrière. Oh, maar die lijken wel gekruist, die kettingen. Tout doucement. En arrière. De vitesse. Voilà. Ah oui, als je achteruit trapt gaat hij langzaam, als je vooruit trapt gaat hij snel. Là, une boîte à vitesse. Hier een fiets uit de jaren 30, beetje stoffig en verroest ook. Peugeot. Changement de vitesse. Ja. Oh ja, met een schakelkastje, heel traditioneel. C'est comme un, deux, trois. Un, deux, trois. Roan en fietsen, Roan en wielrennen, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want hier bijvoorbeeld ook aanwezig de Vélo Club Roanais. Een club van inmiddels 109 jaar oud. Yes, it's a club born in quelle année club? 1914. Ze hebben hier ook een boekje liggen. Het voorwoord van niemand minder dan Laurent Jalabert. For the presentation of the book, Laurent Jalabert was in Rouen. ook aanwezig geweest bij de boekpresentatie. En deze meneer die glimt van trots als hij vertelt over de geschiedenis van deze club. Yes, long tradition in Rouen. Waarbij bijvoorbeeld de naam voorbij komt van Victor Dupré, geboren nog in de 19e eeuw. Deze man reed toen hij 18 was de rit Marseille-Parijs 932 kilometer in een enkele etappe. Beltje. Oui. Yeah. 1922. Oh ja, dan zien we daar een foto van José Pelletier. Ook zo'n lid van de Véloclub Rouennais, die in 1922 de Tour de France in de tweede klasse wist te winnen. Participate four time at the Tour de France. We zien ook dat de club in de jaren 20 en 30 al bezig was met het opleiden van jong talent. En ja, die lijn is eigenlijk wel doorgetrokken, ook naar het heden. Always in competition and training and formation of young cyclists. Kinderen kunnen hier al vanaf jonge leeftijd terecht. Ja, yeah, educated from 4 years, 5 years. Ook een beetje uitvinden wat ze willen. Fietsen op de weg, fietsen op de baan, het kan allemaal. A lot of riders and they are school of slacking. L'école de vélo. L'école de vélo. En dat doen ze dan hier of bij een van de andere vele wielerclubs die Rouen rijk is. In Rouen, cycling is is part of the history of the city. Het is niet alleen maar de traditie en de historie van de club waarom de mensen hier graag wielrennen. Het heeft ook te maken met de omgeving. Ja, there are all of the climb here. Hier is het nog vlak, maar daar verderop begint het te glooien. Zo heb je eigenlijk alles bij elkaar. Oude rennerskaarten, oude dagboeken. Daar zien we ook een tricot van de club. En heel veel oude krantenartikelen. Antoine Gutierrez was one rider and he became professional after and he win Étoile de Bessèges. Dan zitten we in de jaren 70. De man die Bernard Hinault zelfs een keer heeft verslagen. Bernard Hinault was second. He has beaten Bernard Hinault. And Bernard Hinault and he do four time Tour de France. Dan zien we ook foto's van wedstrijden die georganiseerd zijn door de Véloclub Rouennais. Al merken ze tegenwoordig dat het wel steeds moeilijker wordt. The financial losers, because it's very expensive. En het kost ook moeite om vrijwilligers op de been te krijgen. Free helpers and they are more difficult to find these people. Wat ze hopen met de komst van de tour is dat er nog meer aanwas komt. This is a good opportunity to the country. I hope the new rider come to the club. Ah, en hier een van de meest recente helden van de Véloclub. Thomas Damuzot was de last professional. Als jonkie en bij de cadets veel gewonnen voor deze club. Uiteindelijk de overstap gemaakt naar de profs en met resultaat. He won in de Dauphiné Libéré, the most grimpeur. En zo gaat het vandaag natuurlijk om het peloton dat daar klaar staat om te vertrekken. Maar zal het in Rouen altijd worden gekoppeld aan die lange traditie en historie van de fiets. We are everything here. Een reportage van Edwin Cornelissen was dat. Zeg ik nog even dat er morgen een prachtige toeretappe op het programma staat met finish bergop op de Grand Colombier. Waarschijnlijk weer een nieuw gevecht om het geel tussen Vingegaard en Pogacar. Allemaal te volgen natuurlijk weer in Radio Tour de France vanaf 2 uur. En dan om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met ook ons wekelijkse nieuwsforum. Graag tot dan. Zometeen hier Het Oog met Mieke van der Wij. NPO Radio 1, podcast. Op het maïsveld staat een hecht. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Het hecht ziet de Ronde van Frankrijk aankomen. En denkt, hier moet ik niets mee te maken hebben. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. En sprint dan in onwaarschijnlijke Sagan-achtige durf door dat veld heen. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Heeft u zich al een ploeg gemeld voor dat het? Want het is een klassensprinter, begrijp ik. Ik was de hele tijd aan het denken welke renner heeft als bijnaam Bambi. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden.